Περίμενε, δεν με ενδιαφέρει. Να... Τι θα στείλω εγώ τον ακροατή μου, χρόνια πολλά, ακροάτριά μου, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, κάτσε να έρθω. Και σε όλους τους πες και στους εορτάζοντες, δεν τους είπες εσύ. Τώρα όχι, σε δεν ακούνε. Τους είπα, δεν τους είπα, χρόνια πολλά. Χρόνια κάθε πολλά. Καλό. Κάθε καλό. Ό,τι μόνο χαρές. Ό,τι λέει η μαμά του στο και επανάσταση. Ναι, έτσι. Ναι, καλά. Καλά, χωρίς πρωτοπορίες. Από σοβαρή επανάσταση. Κάλυψε λίγο το κενό, είπε να τακτοποιήσω καφέδες, γυαλιά, σημειώσεις, τα πάντα. Γιατί ήρθες αργά. Δεν ήρθα αργά. Και απλά μπήκε στο στούντιο. Έξω διασκέδαζα τον φίλο μου τον Μινά και τον Αλέξανδρο τραγουδώντας. Αγαπάμε Μινά και αυτό συγχωρείσαι. Ναι, οπότε. Τραγουδώντας για να μπει μέσα να μου πει ότι δεν έχω φωνή. Ο ακροατής μου ξέρει, έχω φωνή. Δεν το είπα αυτό ποτέ. Λες ψέματα. Λες ψέματα. Τώρα δεν είπες δεν έχεις φωνή. Εγώ? Ναι. Αποκλείεται. Α, τέτοιοι είστε όλοι. Από αυτούς είμαι. Ένα μυθιστόρημα για τις υπόγειες αντιστάσεις μιας βιασμένης κοινωνίας. Για τις ανυπόταχτες ορμές της ζωής. Για την θανάσιμη πρόκληση της θάλασσας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Behind these prison walls there's a man who's won awards for the work that he has done and all that it affords, such as the knowledge of the horrors committed in our name. They can't stop the message, so the messenger gets blamed. Behind these prison walls, in solitary confinement, in a land of rolling hills and royalty and other such refinement, is someone who is a hero to whistleblowers everywhere, who helped them tell the world of the crimes of Tony Blair. Behind these prison walls you will find a mortal man, the reason why we know what happened in Afghanistan. when the soldiers of the empire. Να σημειώσω εδώ ότι σήμερα τα WikiLeaks ρίξανε στην πίστα ό,τι έχουν και δεν έχουν. Όποιος μπορεί να τα κατεβάσει, να τα κατεβάσει. Δεν ξέρω να το κάνω, εγώ μετά θα κάτσω να τα δω. Αν μπορεί ο ακροατής μου, μ' ακούς εσύ. Σ' ακούω. Γιατί θέλουμε ένα κομπιουτερά. Του πληρώνω και το CD, του πληρώνω και το DVD, του πληρώνω και τον εξωτερικό δίσκο, ό,τι χρειαστεί. Προκαλούμε να τώρα. Να τα κατεβάσουμε όλα, να κάτσουμε να τα ψάξουμε. Έτσι, να κάτσουμε να τα ψάξουμε. Είναι σαν να μας δίνουν το μεγαλύτερο δημοσιογραφικό δώρο που μπορούν να μας κάνουν. Και είναι η απάντηση σε αυτό που έγινε και είναι πολύ ωραία απάντηση δημοσιογραφική. Ποια ήταν η ερώτηση? Η ερώτηση ήταν, που δόθηκε αυτή η απάντηση, στα πόσα θα τον σκοτώσουμε τον Ασάνζη, ήταν η ερώτηση. Και τελικά τι έγινε? Κουβάς. Κουβάς. Τι είναι κουβάς? Εννοώ ρε παιδί μου ότι δεν έγινε. Κουβάς είναι ο κάτοικος της Κούβας, σωστό? Όχι, κουβάς είναι αυτός ο οποίος δεν πετυχαίνει ποτέ στο στοίχημα. Παλτό, όχι, άλλο είναι παλτό. Παλτό στο γήπεδο, ναι. Αυτό κατάλαβα, τα μπέρδεψα. Γιατί δεν περνάνε οι εκπομπές της Λαβρινής στο αρχείο? Είμαι άπιαστη. Δεν μπορεί να με σημαζέψει. Πώς και δεν είπες κανένα δάχτυλο στο κούλα, λέει αυτό. Όχι, όχι, δεν λέω τέτοια. Τσακωθήκαμε. Καλά, δεν θα είναι η πρώτη φορά. Έτσι λέω ακριβώς. Εγώ δεν κατάλαβα. Δεν με έχει δει να τσακώνομαι. Έχει, γι' αυτό. Έχει γίνει τόσο συνήθεια που εντάξει, φαίνεται piece of cake, ρε παιδί μου. Ναι, θα γίνει αυτό και θα συνεχίσουμε παρακάτω. Είχαμε μια πολύ ωραία εβδομάδα όμως. Είχαμε μια πολύ ωραία εβδομάδα γιατί άνοιξε με μια πολύ ωραία εκπομπή. Την προηγούμενη εκπομπή, να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας. Τέσσερις ώρες εδώ με ξεζούμισε, με ξεθέωσε. Εγώ. Εσύ. Εσύ. Τι να κάνουμε, είμαι και η μικρότερη εδώ μέσα. Α, μάλιστα, αρχίσαμε. Είμαι, όχι, το λέω μινάς μου. Λέει ο πιο νέος άνθρωπος μέσα σε αυτό το μαγαζί είναι Λαμπρινή. Τελείως. Άμα το λέω μινάς μου, είναι εγγυημένο. Ο καλύτερος ρεπόρτερ. Πόσες φορές σου είπα ότι είσαι κουκλάρα σήμερα? Καλά, αυτά είναι ψευτιές. Δεν φορούσες τα γυαλιά σου. Τώρα που τα φοράς θα τα ξαναπείς. Καλέ, ποιες εσύ? Λοιπόν, μακραίνει το μαλλί μου. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε Πέτρο Παπακοσταντίνου. Είχαμε Κοσματόπουλο, Κωνσταράπτη, Δέσποινα Ορφανάκη. Να πούμε και αυτό, θα ξανάχουμε μαζί μας τον Νικόλα τον Κοσματόπουλο, τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο το Αμερικανικό της Πυρητού, για τα γεωπολιτικά μας, αλλά την άλλη εβδομάδα, διότι ξεχάσαμε όλοι και κακώς ότι έχουν τα δίδυμά του, να τα χαίρεται, να είναι καλά, γενέθλια. Και βεβαίως η θέση του είναι εκεί. Η θέση του είναι εκεί. Λοιπόν, η εκπομπή μας έχει ανέβει, έτσι δεν είναι, η τετράωρη. Έχει ανέβει βεβαίως, βέβαια, και στο Mixcloud του Press. Ναι, και στην σελίδα μας στο Facebook, πότε Βούδας, πότε Κούδας. Οπότε όποιος θέλει τη βρίσκει εκεί. Τώρα, η εκπομπή σήμερα, θέλουμε δεν θέλουμε, θα παίξει και επικαιρότητα, γιατί είχαμε δύο μεγάλα σημαντικά πολύ και μεγάλο. Ωραία. Ωραία. Ωραίο το ένα. Ναι. Το εμένα μου άρεσε το Καπιτόλιο. Αυτός εκεί ο τύπος, ο Σαμάνας, ο Αγγέλη, Άγγελη. Ναι. Ναι, είναι σύμβολο, τέλος. Ναι, ναι, εντάξει. Και οι φωτογραφίες οι οποίες βγήκαν και στο Black social, ναι, πραγματικά έχω συγκεκριμένα έναν φίλο ο οποίος προσπάθησε να τον μιμηθεί με πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι κοινός μας φίλος. Με πολύ, πολύ μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, να ευχηθούμε επίσης στο Γιάννη τον Πάκο χρόνια. Ναι, τον πήρα και πριν. Ξέρω δεν μας ενδιαφέρει η σεξουαλική ζωή. Χρόνια πολλά είπαμε του ανθρώπου. Λοιπόν. Χρόνια πολλά, Γιάννη μου. Να είσαι καλά, να είσαι δυνατός. Ό,τι παίρνει κανείς καλό είναι σε αυτόν τον κόσμο. Εντάξει, δεν ναι, λέω. Σωστό, όχι. Σωστό. Ναι. Σωστό. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι βέβαια η απόφαση για τον Ασάνζ, την οποία θα έχουμε τη μεγάλη χαρά σήμερα να τη συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που στάθηκε δίπλα του από την αρχή, που έχει δώσει αγώνα γι' αυτό. Θα έλεγα κοντινό στον αγώνα του Πρες, ίσως ο μόνος, όχι ίσως, ο μόνος κοινοβουλευτικός που πραγματικά στάθηκε στον Ασάνζ και είναι ένα μεγάλο παράθυρο, ένα μεγάλο παράπονο από όλη την ελληνική αριστερά, για μένα αυτό, τον Γιάννη τον Βαρουφάκη. Το θα είναι μαζί μας του Μέρα 25. Θα είναι. Και επίσης DM 25, να το λέμε και αυτό, γιατί το DM έχει ενεργοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, έτσι, για αυτή την ιστορία. Είμαι θεά. Πά, δεν είμαι καλέ. Τάτσουν. Ποιο Τάτσουν, πιστεύετε με δεν γίνεται. Δεν γίνεται, ναι. Ναι. Λοιπόν, το ένα είναι θα έχουμε το Γιάννη το Βαρουφάκη μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ. Και το δεύτερο είναι θα έχουμε πριν το Γιάννη το Βαρουφάκη, στη 1.30. Το Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο. Το Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο, έναν παλιά σκοπή δημοσιογράφο και αναλυτή. Και αναλυτή επί των διεθνών. Να μας μιλήσει για τη γέννηση του νεοφασισμού και τον κίνδυνο της δικτατορίας των αντιπάλων του στις ΗΠΑ. Καλά. Εντάξει, να μην υπερβάλλουμε. Είναι ο τίτλος αυτά του τελευταίου του άρθρου, όπου στάθηκε και η αφορμή για να κάνουμε αυτή την κουβέντα σήμερα. Γραμματέας σκέτος είναι, λέει. Αχ, συγγνώμη, μπερδεύω τους γενικούς. Εγώ όταν βλέπω γραμματέα. Ναι, αυτό λέει γενικός, είναι μόνο κουτσούμπας. Ναι, ναι. Η Αλέκα τι είναι τώρα? Τα πάντα. Καλά, η Αλέκα, εντάξει, έχει γράψει τραγούδι ο Πανούση. Μετά από αυτό, τι θες, αγάπη μου. Ναι, όχι, είναι τα πάντα και νομίζω έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δει κανείς τη συνέντευξη που έδωσε στο podcast της ΚΝΕ για την δεκαετή ανασκόπηση της χρονιάς που έφυγε. Που να μην ξεχνάμε, ήταν η πρώτη γυναίκα ηγέτης κόμματος στην Ελλάδα. Εγώ θα το επαναλαμβάνω αυτό, γιατί είναι ακόμη ένα παράσημο για το σχολείο μου. Εντάξει, έχουμε το βγάλει. Το νέο περισσότερο το σχολείο. Όχι, το σχολείο μου το Αρσάκιο. Α, μάλιστα, εντάξει, μάλιστα. Ναι, ξέχαρα, είναι μια Αρσακιά και η Αλέκα. Και δεν μου φαίνεται εμένα με τη γλώσσα που έχω ότι. Ότι είμαι Αρσακιά. Κυρίως λόγω της γλώσσας σου. Κυρίως λόγω της γλώσσας σου. Και αυτό ξέρεις του καθώς πρεπισμού που σε διακρίνει. Ναι, βέβαια. Και θα κλείσουμε στο τέλος. Θα έχουμε μαζί μας την κυρία Σάμου. Να μας μιλήσει για ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο δυστυχώς παίζει στα ψηλά της εγχώριας ειδησιογραφίας και έχει να κάνει με τη συνεπιμέλεια. Η κυρία Σάμου είναι από το δίκτυο MOV που ασχολείται με τα γυναικεία θέματα και δικαιώματα, καθότι και μετά την κουβέντα που έχουμε κάνει μαζί της για να βγει στην εκπομπή, μάλλον είναι ένα περισσότερο πολιτικό ιδεολογικό ζήτημα και λιγότερο νομοθετικό κοινωνικό. Mm-hmm. Έτσι. Αλλά θα τα δούμε σιγά σιγά όλα. Λοιπόν, είχαμε αυτά. Είχαμε επίσης στη Μέση Ανατολή πάλι. Έχουμε σύσπιση. Μου ζήτησε και ο ακροατής μου να μιλήσουμε. Γεια σου, ρε Αναστάση, σύντροφε Αρσακιάδα. Αρσακιόπε. Λοιπόν, μου ζήτησε και ο ακροατής μου να σχολιάσουμε λίγο την τελευταία δήλωση του Νασράλα. Ότι είναι στα χέρια ενός παρανοϊκού το κουμπί για τα πυρηνικά. Δεν είναι παρανοϊκός, παιδιά. Ο Νασράλα βεβαίως και θα βγει να το πει, αλλά να θυμίσουμε ότι δεν είναι η μόνη του κουβέντα. Έχει δώσει μια συνέντευξη τρομερή πριν δύο εβδομάδες. Αναφερθήκαμε σε αυτήν αναλυτικά. Και νομίζω ότι η δήλωσή του είχε περισσότερο να κάνει με το τι συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες και να δείξει ποια είναι η κατάσταση, παρά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αυτή είναι η προσωπική μου. Από η κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα πάω εγώ τώρα να τους βάλω ένα χεράκι να δούμε τι γίνεται. Πρέπει να πάω, έτσι. Πρέπει να πας. Δεν πρέπει να είμαι ήδη στο Τέξας. Με τις κονκάρδες σου. Στο Τέξας. Όπως πρέπει. Την κονκάρδα μου τη φοβερή, ναι. Με το σωστό καπέλο. Δεν έχω καπόϊκο. Α, μάλιστα. Δεν έχω καμπόϊκο. Έχω ένα μαντήλ παλαιστινιακό που το βάζω στη σειρά. Έχει γούνινο όμως από όσο λένε οι πληροφορίες. Όχι εγώ. Α. Αυτό μπορεί να το δανειστείς. Από το Μέτσοβο είναι αυτό. Μέτσοβο. Είναι η πυρότητα. Μέτσοβο, τι μου λες. Γεμίσαμε ελίτ εδώ μέσα. Λέει. Έτσι είναι. Δεν γίνεται να είσαι αριστερός και να μην έχεις τελειώσει μια λεόντια νερσάκι να κολλάει για το λεσπάδι. Να σου πω, ο μπαμπάς μου για να πάω στο Αρσάκιο και με 50% έκπτωση γιατί ήμουν υπηρώτησα και αριστούχος, να τα πω όλα. Λοιπόν, είχε κόψει το τσιγάρο. Γιατί σε μια γενιά ολόκληρη το να πάει το παιδί σε ένα καλό σχολείο και το να πάει το παιδί ένα πανεπιστήμιο πέρα αυτό το βραχιόλι ήταν το όνειρο. Ο μπαμπάς μου κατέβηκε από το χωριό. Και είχε ως όνειρο να σπουδάσει τα παιδιά του. Τα κατάφερε. Λοιπόν, ήθελε Αρσάκιο ο μπαμπάς, Αρσάκιο. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Ό,τι ήθελε ο μπαμπάς. Μπαμπάκα μου, Θεός χωρέστο. Λοιπόν, αυτά. Εμείς τα λαϊκά παιδιά λέει στην απέξω. Είσαστε στην απέξω τα λαϊκά παιδιά. Εγώ είμαι λαϊκό παιδί, στην απέξω δεν είμαι. Εσύ είσαι. Πιο μέσα δεν γίνεται. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να λέω ψέματα. Τον καιρό που πήγα εγώ στο Αρσάκιο, το Αρσάκιο ήταν ένα θηλαίον σχολείο. Ήμασταν τελείως άλλοι. Ιστορία. Και επίσης ήταν ένα σχολείο που ετοίμαζε γυναίκες για κυρίες των κυρίων, όταν πήγα, έτσι μας το είχαν πει. Παρόλα αυτά, αν κρίνεται και από μένα και από την Αλέκα, πολλοί κόσμος γλίτωσε. Και βγήκε λίγο αλλιώς. Falsely tried. The crime was 31. Guess who testified? Bello and Bradley, and they both bawled they lied. And the newspapers, they all went along for the ride. How can the life of such a man be in the palm of some fool's hand? To see him obviously framed couldn't help but make me feel ashamed. Λοιπόν, νομίζω πρέπει να το πω αυτό. η Χούντα είχε φτιάξει κάτι που λεγόταν πρότυπα στα δημόσια σχολεία. Τελείωσα δημόσιο δημοτικό, mm-hmm, το πέμπτο Πετρουβόλεως. Mm-hmm. Ήμουνα λοιπόν η πρώτη τάξη. Ήμουν η καλύτερη στην τάξη. Και γι' αυτό και μπόρεσα και μπήκα μετά. Ήταν με εξτάσει τότε κτλ. Αριστεία, έτσι. Λοιπόν, το μυρίζει τώρα. Αριστεία, αριστεία από τις γειτονιές αυτές, από τα Λασπόνερα της Πετρούπολης, να τα λέμε όλοι. Λοιπόν, όταν ήρθε η ώρα να κρατήσει κάποιος τη σημαία, θέλει να τη δώσουν στο Μάριο. Φραγουλή. Γιατί ήταν αγόρι. Α. Όχι, μωράκι. Έτσι, γιατί ήταν αγόρι στην τάξη. Κάτσε, μωράκι στο επίθετο ή ιδιότητα. Το μωράκι στο επίθετο. Α. Και μωράκι ήταν, καλώς ήταν. Λοιπόν, και νομίζω τον είχα ερωτευτεί εγώ το Μάριο, γι' αυτό τον έδερνα στα διαλύματα. Πολύ ξύλο έχει φέρει από μένα. Μίλησε μου γι' αυτό. Άλλη φορά. Α, εντάξει. Λοιπόν, και για να μπορέσω να κρατήσω τη σημαία, έγινε χαμός. Ήμουν η πρώτη γυναίκα σημαιοφόρος στην Πετρούπολη. Μετά την έλευση του Ελλάς στην πόλη. Ναι. Λοιπόν, περάσαμε, δηλαδή θέλω να πω, αγώνες και αγώνες από τα 12 για να μπορέσουμε να σταθούμε. Και τώρα τα ακούς και λες, μα για να σηκώσει τη σημαία και παρελάσεις και τέτοια. Και εγώ ξέρω τι έχω φτύσει αίμα τότε. Είχα πάει μέσα στο γραφείο του διευθυντή της σχολής και χτυπούσα το χέρι μου το κολόπεδο στο γραφείο του και του έλεγα, μα είμαι καλύτερη, το λέτε κι εσείς. Να λέμες, για να φτάσει να γίνει αυτό. Δηλαδή καμιά φορά κάνεις και πράγματα. Εδώ βλέπω μηνύματα, συμπαράστες, μηνύματα θαυμασμού προς το πρόσωπό σου, για να μην λες δηλαδή ότι μόνο κάποιοι άλλοι έχουν το θαυμασμό κοινού. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι τα έχεις ξαναπεί, ότι είναι η πρώτη φορά που σε θαύμασαν. Η Μέριλ το γράφει. Το λέω γιατί πραγματικά, ξέρεις τι, δείχνει και τη διαφορά των γενεών. Ναι. Μιλάμε σήμερα για σεξισμό, μιλάμε σήμερα για φεμινισμό τρίτης γενιάς κτλ. Δικαιωματισμό. Ναι. Mm. Σκέψου λοιπόν ότι υπάρχει μια γενιά που τα αυτονόητα. Ναι. Έτσι, τα σημερινά αυτονόητα. Τα σημερινά αυτονόητα έπρεπε να φτύσει αίμα για να τα αποκτήσει. Κοίταξε, νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Εκεί είναι μια κουβέντα που την έκανα και με φίλους όταν είχαμε πάει και είχαμε δει μια φοβερή παράσταση όταν ακόμα υπήρχε θέατρο και μπορούσαμε να πηγαίνουμε. Mm-hmm. Ήταν το Top Girls, mm-hmm, με την Καβογιάννη, αν θυμάμαι καλά. Και έδειχνε αυτήν ακριβώς την ιστορική συνέχεια, δηλαδή πώς ουσιαστικά τα αυτονόητα, όπως είπε σήμερα, το να αναζητάς τα αυτονόητα, ήταν πραγματικά ένα πεδίο διεκδικήσεων συνεχών, mm-hmm, κτλ. Η παράσταση αυτή κατέληγε στην εποχή του θατσερισμού στη Μεγάλη Βρετανία. Και εκεί ακριβώς είναι η ουσία, πώς σήμερα βρισκόμαστε στην εποχή όπου, ναι, φυσικά έχουν κατακτηθεί πάρα πολλά από το φεμινιστικό κίνημα, οι γυναίκες βρίσκονται σε θέσεις κλειδιά και θέσεις εξουσίας, ωστόσο έχουμε περάσει στην αντίπερα όχθη. Βλέπουμε γυναίκες να υπηρετούν τις πιο σκοτεινές, τις πιο απάνθρωπες, έτσι, τις πιο βάρβαρες πολιτικές. Ό,τι κάνανε και οι άνθρωποι. Και η ουσία εκεί είναι ότι μια γυναίκα, αυτό ήταν το σενάριο, έδειχνε να έχει ασπαστεί πλήρως την νεοφιλελεύθερη ιδεολογία, πλήρως τον θατσερισμό, και ουσιαστικά πλέον αυτοί που ήταν οι καταπιεζόμενοι όλους τους προηγούμενους αιώνες, να είναι εκείνη η οποία όχι μόνο καταπιέζει τις γυναίκες από την άλλη τάξη, της αντίπαλης τάξης, mm-hmm, έτσι, της εργατικής τάξης, λοιπόν, αλλά ουσιαστικά δείχνει να συχαίνεται, αυτή είναι συγκεκριμένα η φράση που χρησιμοποιήθηκε, οποιονδήποτε δεν φορούσε ρούχα με μάρκες. Αυτή είναι πλέον η ιστορική συνέχεια του καιρού μας. Αυτό, και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν αποκόπταμε κανένα κομμάτι, και αυτό εγώ θα συνεχίσω να το κάνω και θα συνεχίσω να το κάνω μέχρι να κλείσω τα μάτια μου, από τον αγώνα θεωρώντας το κάτι διαφορετικό. Δεν ήταν ο φεμινισμός έξω από την ταξική πάλη. Πολύ σωστό. Η ίδια γενιά είμαστε που μας είχαν απαγορεύσει τη γιορτή του Πολυτεχνείου. Γι' αυτό είχα βγει στα κάγκελα τώρα φέτος. Προσωπικά. Έχω φάει αποβολή γιατί έλειψα 17 Νοέμβρη από το σχολείο. Mm. Δηλαδή, ήταν τα πράγματα πάρα πολύ. Είχα πλαστογραφίσει την υπογραφή των γονιών για να πάω στην πορεία. Έχει παραγραφεί το αδίκημα, οπότε μπορεί να το πει σε εύκολα. Και με πιάσανε, ναι. Αλλά τέλος πάντων είναι όλοι αυτοί οι χαβαλέδες. Και ήμασταν μια γενιά που πολιτικοποιήθηκε, ήθελε, δεν ήθελε πολύ νωρίς. Δεν είναι ότι ήμουν κάτι εξαιρετικό έτσι. Mm. Γιατί ήταν η γενιά της η πρώτη γενιά. Είμαστε τα παιδιά που είμαστε έφηβοι στη μεταπολίτευση. Mm. Οπότε λογικά, δηλαδή 14 χρονών ήμασταν στις συγκεντρώσεις στο χημείο, ας πούμε. Δεν μπορούσες να μην είσαι. Πέρασες καλά στο χημείο. Μια χαρά περάσαμε. Mm. Παντού, σε όλες. Και στην κατάληψη στην κτηνιατρική μετά. Στην πρώτη μας νιώθει. 6 μήνες κατάληψη κάναμε. Τη γλίτωσε στο χημείο. Από τι, καλέ. Από την. Καλέ, εμάς μας αγαπούσε ο τέτοιος. Ο Αρκουδέας. Ο Αρκουδέας. Mm. Ο Αρκουδέας μας είχε αδυναμία. Δεν ήταν η ιδέα, ναι. Ήταν η ιδέα, σωστό. Ο Αρκουδέας ανησυχούσε για τα παιδιά. Σε έπαιρνε τηλέφωνο στο χημείο. Όχι τηλέφωνο, αυτά τα που έχουν. Είχε τέτοιο μες στο χημείο. Mm. Και είχε αυτό. Πώς το λένε αυτό το πράγμα που πατάς κουμπί και μιλάς. Γουοκιτόκι. Γουοκιτόκι, mm, ασύρματο, ναι. Και καληνύχτιζε καθημερινά. Βλέπω εδώ πέρα ότι υπάρχει μια διάθεση από το λαό στο chat, ναι, για ιστορίες έτσι λίγο ξέγνιες από τα παλιά. Ξέγνιαστες είναι αυτές. Οι αποβολές, το ξύλο, οι επορίες. Κοίταξε, αν τα βλέπεις με την απόσταση τη χρονική που τα βλέπεις τώρα, ναι, είναι ξέγνιαστες. Όχι, δεν είναι καθόλου ξέγνιαστες. Είναι μαθήματα που πρέπει να μην τα ξεχνάς ποτέ. Ναι, το πρόβλημά μας με όλους αυτούς που κάποια στιγμή είναι αριστεροί στα νιάτα τους. Ναι. Καταλαβαίνεις. Ναι, ναι. Είναι ότι μόλις γεμίσει τσέπη ξεχνάνε. Μίλησε μου για τα νιάτα. Να τα νιάτα, έχεις απέναντί σου, τι θες. Δυο φορές. Τρεις φορές. Είμαι 3x18. Σε νιάτα μόνο. Λοιπόν, για κάτσε να δούμε τώρα λίγο και τα νέα μας, γιατί ναι, είναι καλές είναι, ναι, ιστορίες, αλλά ναι. Πείτε λέει καμιά τρέλα από τα παλιά να γελάσουμε λίγο. Απλά δεν έχουμε τα ίδια παλιά, αυτό είναι το θέμα. Καταλάβεις τι συμβεί τώρα εδώ. Εσύ είσαι γερασμένος πριν την ώρα σου. Εγώ είμαι γερασμένος πριν την ώρα μου. Βέβαια. Μάλιστα. Ισχύει αυτό. Όπως το παιδί μου. Γεράσατε πριν την ώρα σας. Τι να κάνει, η πολλή σκέψη δηλαδή. Δεν φταίμε εμείς, η πολλή σκέψη. Θα σας τη βαρέσει τα 50, ναι, και θα είμαι εκεί να τα λέω. Θα σε έχω και στα 50. Παναγία μου. Φοβούμαι γάρ, να ξέρεις. Food upon a table, there's no fork up in the pan, but you better not complain, boy, you get in trouble with the man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special. Θα την ξαναπώ την ιστορία για αυτό το τραγούδι, γιατί είναι ένα άνθρωπο στη φυλακή. Θέλω να πω. Έλα, ρε κολόγια, ρε, πες. Ναι, ναι, εδώ στο φίλο. Είδες και ευγενικά σε λένε κολόγια. Ναι, ναι, το ξέρω, το καταλαβαίνω. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο χαίρετε στον Χάρη. Αν υποπτεύομαι καλά, είναι ο άνθρωπος ο οποίος με έμπασε στα πολιτικά κόλπα όντας καθηγητής μου. Α, να ποιον θα δείρουμε. Αυτόν θα δείρουμε. Αυτός ευθύνεται για όλα. Εκείνες τις ώρες με τις εκθέσεις που κάναμε, μου τις έσκιζε, τις ξαναέγραφα. Σου δίνε τον τίτλο. Μου δίνε τον τίτλο. Αυτό το κάνεις και εσύ τώρα, εντάξει. Αυτό είναι δυνατόν. Τέλος πάντων. Ναι, όχι, όχι, όχι. Οπότε δίνουμε πάρα, πάρα πολλά φιλιά και ραντεβού στα λουλουδάδικα. Ραντεβού στα γουναράδικα. Στα γουναράδικα. Εμείς είμαστε στα λουλουδάδικα. Λουλουδάδικα. Είμαστε πλέον τη ροζουλή αριστερά. Α, σωστό. Σωστό, ναι, ναι, σωστό. Εσείς κάνετε μόνο επανάσταση. Εμείς θα την κάνουμε την επανάσταση και θα ράβεις κουστούμια. Τόπα. Καλά, αυτό είναι μια αλήθεια. Ναι, ναι. Και η επανάσταση θέλει τον καβάλι τη, ναι. Λοιπόν. Το καβάλα τη θέλει και η επανάσταση. Αλλά αυτό είναι μια. Και τον καβάλο τη, ναι. Τώρα θα κάνουμε λογοτέχνια τώρα με την επανάσταση και τον καβάλι. Εντάξει, πάμε. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Σε έβρισκαν, λέει, πολύ όριμο. Ξέρετε, λένε κολόγερο με τρόπο. Το είδε. Ναι, έτσι. Το κατάλαβα και το. Είσαι ένα βήμα πριν το σάπιο. Ναι, αυτό όχι, είναι το πολύ όριμο. Εντάξει, όχι. Δεν θα οριμάσουμε. Δεν θα με πει ποτέ κανεί όριμο. Εγώ μέσα στι συνθήκε. Μπράβο, εμένα δεν θα με πει κανεί όριμο ποτέ. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Παραμένει παιδί μου στην άγουρη κατάσταση. Το θέμα είναι να περάσουμε στην οριμότητα. Το άγουρο έχει την οστιμιά. Ah, ναι. Έχει και την ξυνήλα. Λοιπόν, όχι, θα το συζητήσουμε με τον κόσμο. Βγάλε με αέρα. Βγάλε με αέρα. Αέρα. Είμαι αέρα. Λοιπόν, όχι, θα το συζητήσουμε με τον κόσμο. Πάντα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Τι πρόβλημα έχει με τα κουστούμια μου? Καταρχήν, το να είσαι 28 χρονών και να φοράς κουστούμια είναι αδιανόητο. Συγγνώμη, γιατί ο σύντροφος Λένιν τι φοράει? Ο σύντροφός σου, ο Λένιν, είναι ένα οπορτουνιστικό σκουλίκι. Α, οπορτουνιστικό σκουλίκι. Εντάξει, όταν κάναμε εμείς επανάσταση, έλεγε ότι θα πετύχει. Α, μάλιστα. Και μετά ήρθε. Και μετά το πήρε πάνω. Βρε καλό στα παιδιά. Ναι, 3-0. Βρε καλό στα παιδιά. Εντάξει, ήταν αυτός βέβαια που άντεξε την, την επίθεση τη συνολική από όλες τις δυτικές χώρες. Εσείς δεν ξέρω που ήσασταν εκείνη την εποχή. Θα γράφατε μάλλον. Που ήμασταν εκείνη την εποχή. Ναι. Ο Κροπότκιν ήταν εκεί, η Έμα Γκόλτμαν ήταν εκεί. Θύμισε μου που θάφτηκε δημοσία δαπάνη ο Κροπότκιν. Και όχι μόνο ήταν όλοι εκεί. Φυσικά αστολμούσαν να μην το κάνουν. Αστολμούσαν να μην το κάνουν. Άμα παιδί μου είμαστε τόσο οπορτουνιστές τότε. Και άμα δεν μπορούσαμε να δεχθούμε τη συνεισφορά, δεν το κάναμε, δεν είχαμε λόγο. Κράτη αδύναμοι ήμασταν. Η επανάσταση δεν γίνεται από σένα. Και από το Λένιν. Η επανάσταση γίνεται από τους λαούς. Δεν είπα το αντίθετο. Όχι, το είπες μόλις. Όχι, δεν είπα το αντίθετο. Το είπες μόλις. Εσείς δεν δηλαδή δεν απαντάτε. Αυτό δεν είναι κομψότητα, ήταν η προσωποποιημένη καρνάβαλη. Εντάξει. Λοιπόν. Δεν πειράζει, παιδιά, δεν πειράζει. Εμείς τα δεχόμαστε όλα. Θα κάτσεις να δεις τους κόκκινους. Ξανά, επανάληψη. Τι δουλειά έχετε εσείς με τους κόκκινους. Για να δεις την Έμα Γκόλτμαν, για να δεις τον Κροπότκιν, για να δεις τους συντρόφους εκεί και πώς θα τη σώζαμε την επανάσταση. Αγάπες μου όμορφες, πες μου μία φορά. Όταν κλέψατε το σύνθημα όλη η εξουσία στα Σοβιέτα από το Βολίν, ναι. Καλά ήτανε. Τι μετά τι έγινε. Γιατί δεν διεκδικήσατε, παιδί μου, εσείς ένοπλα. Σας φάξαμε τόσο δύναμη ήσασταν. Είχατε κάνει τόσο μεγάλη δύναμη, τόσο μεγάλη πρωτοπορία μπροστά. Είχατε οργανώσει τα Σοβιέτ. Θα κάτσεις να διαβάσεις την άγνωστη... συνθήματα. Δεν έχεις διαβάσει την άγνωστη επανάσταση. Την έχουμε διαβάσει την άγνωστη Παπάρια επανάσταση σε ηλικία 16 ετών. Δεν κατάλαβες τι διάβαζες. Να την ξαναδιαβάσεις. Θα την ξαναδιαβάσω. Ναι, είχα διαβάσματα τότε, εγώ και ο Χριστόδουλος. Βέβαια είχες και εσύ και ο Χριστόδουλος. Ναι. Τώρα θα με κάνεις να μιλήσω για τη στάση του Κουκουέ απέναντι στον Ασάνς και δεν θέλω. Μίλα. Εγώ τι σχέση έχω με το Κουκουέ. Τι σχέση έχω με το Κουκουέ. Ρωτάω εγώ. Να πάρουμε ρε παιδί μου έναν κομματικό στέλεχος του Κουκουέ να ρωτήσουμε. Τι μου πηγαίνει στο Κουκουέ. Πώς την κρίνεις εσύ τη στάση του. Δεν είμαι εγώ δημοσιογράφος εδώ για να κρίνω. Δεν είμαι εδώ για να κρίνω. Δημοσιογράφος. Εγώ είμαι εδώ για να ανακρίνω. Δεν είμαι για να κρίνω. Όχι, είσαι και για να κρίνεις. Πώς δεν είσαι. Όταν λέμε ότι ο Τραμπ είναι έτσι, ο Τζόνσον είναι αλλιώς, εδώ δεν θα πούμε. Εμείς καταγράφουμε τα δεδομένα. Ορίστε, Κροπότκιν και τα μυαλά στα μπλέντερ. Καλά λέει το παιδί. Μπράβο, παιδί μου. Δεν πειράζει. Έχω πέσει σε φωλιά, δεν πειράζει όμως. Δεν πειράζει. Εγώ έχω τους υπέρκομψους φίλους μου να είναι μαζί μου. Είσαι κι εσύ υπέρκομψος γεγονός. And that's what tortures me. Στόχο ξαναπεί, αλλά δεν μ' ακούς. Θα κάνουμε την επανάσταση, μετά θα μας σφάξετε. Αυτά είναι νομοτελειακά. Εντάξει, τα ξέρουμε ότι θα γίνει. Καλά, κάντε εσείς την αλλά εμείς θα την κάνουμε. Εσείς που μπορείτε, πάντα εμείς την κάνουμε. Ναι, πάντα εσείς την κάνατε, βέβαια. Εντάξει, η λαοί την κάνουμε. Ποιος την κάνει, πρωτοπορία, εσείς καμιά δηλαδή, πρωτοπορία να κάνει επανάσταση. Δεν είναι μέρος του λαού, είναι κάτι το οποίο είναι υπερφυσικό. Οι κομμουνιστές είναι μέρος του λαού. Yeah. Οι πρωτοπορίες δεν είναι μέρος του λαού. Βλέπουμε χωρίς πρωτοπορία μας ποια είναι η ουσία της και ποια είναι η κατάληξη. Και πέρα από τους λόφους αχνοφαίνονται, το Κουκουέ μετέφερε ότι είχε βγάλει ο Ασάνς πριν τον Ασάνς. Δηλαδή, δεν το κατάλαβα αυτό. Και πέρα από τους λόγους που ψαχνοφαίνονται οι αναρχοπριμιτιβιστές με τους χιμπατζίδες και τα ντόξ. Άσε με τώρα, μα έχουμε και αυτό. Έχει γράψει ένα πολύ ωραίο Μπούχτσιν. Σε ένα λεπτό μου, πρέπει να βγάλουμε τον καλεσμένο. Δεν το ξέρω αν το θυμάσαι. Έχει γράψει ένα πολύ ωραίο βιβλίο Μπούχτσιν μου. Έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά από τους αναρχικούς του Αγρινίου, νομίζω. Το οποίο λέγεται Lifestyle Anarchism. Έτσι. Να τα, μην τα μπερδεύουμε αυτά. Εντάξει. Να μην τα μπερδεύουμε. Αυτά είναι Αμερικανιές. I don't know when I'm stuck in Folsom prison and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno. Just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. Dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. είμαστε στον αέρα και ελπίζω να είμαστε στον αέρα και με τον Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο. Κύριε Κωνσταντακόπουλο, μας ακούτε? Σας ακούω μια χαρά. Ωραία, μια χαρά. Ο κύριος Κωνσταντακόπουλος είναι ένας συνάδελφος σεβαστός, με μεγάλη εμπειρία και ειδικά στην ανάλυση των διεθνών. Το Κωνσταντακόπουλος.gr είναι το δικό του site. Το άρθρο για το οποίο θα μιλήσουμε είναι ένα άρθρο το οποίο δημοσιεύτηκε στο Κοσμοδρόμιο, ναι, αυτή την εβδομάδα και το οποίο προέβλεπε το τι θα γίνει, κύριε Κωνσταντακόπουλε. Προέβλεπε με μία έννοια, εξέθετε τις πιθανότητες. Νομίζω ότι πέσαμε αρκετά κοντά στη σύγκριση του, αν θέλετε, του ότι τελικά αν εκδηλωνόταν ένα πραξικόπημα από τον Τραμπ, θα έμοιαζε περίπου με το αποτυχημένο πραξικόπημα του Χίτλερ του 1923, το γνωστό ως πραξικόπημα της Μπιγαρίας. Βέβαια υπάρχουν ορισμένες διαφορές και επιπλέον δεν ξέρουμε στην πραγματικότητα και τι ακριβώς έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά θέλω να πω το εξής. Η δική μου πρόβλεψη έχει μια σημασία, γιατί έγινε δυνατή. Και αυτό νομίζω ότι διαφοροποιεί κατά κάποιο τρόπο αναλυτές σαν και εμένα από τους περισσότερους. Δεν είναι θέμα προσωπικής ικανότητας, είναι θέμα σωστού μοντέλου. Πρέπει να καταλάβουμε ότι μετά το 2008 μπήκαμε σε μια πολύ βαθιά κρίση του καπιταλισμού, αντίστοιχη με αυτή του 1929 και του 1873, που προκάλεσαν παγκόσμιους πολέμους, επαναστάσεις, αντεπαναστάσεις, την άνοδο του ναζισμού κτλ. Επειδή οι δικές μας εμπειρίες και παραστάσεις έχουν δημιουργηθεί από ένα σταθερό καπιταλιστικό περιβάλλον μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δυσκολευόμαστε να πιστέψουμε, και πολλοί γιατί δεν θέλουν να παραδεχτούν ότι ο καπιταλισμός βρίσκεται σε τέτοια κρίση, δυσκολευόμαστε να πιστέψουμε ότι τέτοια γεγονότα είναι δυνατά και ότι μπορεί να συμβούν. Και μάλιστα πρέπει να πω ότι μου έκανε και μια εντύπωση τα πρώτα σχόλια που άκουγα το βράδυ της Τετάρτης από Έλληνες πολιτικούς και σχολιαστές. Είχα συνήθως, όπως και οι περισσότεροι νομίζω ακροατές και τηλεθεατές, έχουμε την εντύπωση ότι αυτά που λένε οι πολιτικοί μας και οι σχολιαστές μας δεν ανταποκρίνονται σε κάποια πραγματική τους αίσθηση. Έχουν κάποιες ιστορίες οι οποίες διηγούνται για διάφορους λόγους. Εγώ διέκρινα μια ορισμένη συγκίνηση, ξέρετε, εκείνο το βράδυ. Γιατί πραγματικά για πολλοί κόσμο στη χώρα μας η Αμερική είναι σαν ένα είδος πατρίδας τους. Και εκεί φάνηκε να τα κουνιέται. Είναι η προστάτηδα δύναμη, η οικογένειά του, δεν ξέρω τι είναι, φάνηκε να τα κουνιούνται. Εν πάση περιπτώσει όμως, το γενικό διεθνές περιβάλλον είναι αυτό που προηγουμένως ανέφερα και νομίζω ότι τα γεγονότα το επιβεβαιώνουν. Μια βαθιά κρίση του καπιταλισμού, την οποία άλλωστε την είδαμε και στη χώρα μας με την έλευση των προγραμμάτων οικονομικής καταστροφής που απεδείχθησαν τα μνημόνια και οι δανειακές. Η θέση του Τραμπ σε αυτό το σενάριο, σε αυτή την ανάλυση, η οποία αποδεικνύεται σωστή, ποια είναι, κύριε Κωνσταντακόπουλε? Γιατί αυτός ο άνθρωπος το 2016 παρουσιάστηκε ως η απάντηση και στους δημοκρατικούς και στους ρεπουμπλικάνους ουσιαστικά. Σας θυμίζω ότι και ο Χίτλερ δεν εξελέγει ως αυτό που τον αντιλαμβανόμαστε εκ των υστέρων. Εξελέγει ως ένας άνθρωπος, καταρχήν λεγόταν το κόμμα του Εθνικοσοσιαλιστικού. Υποτίθεται ότι ήταν ένα κόμμα που ήθελε τον σοσιαλισμό και ήταν και αντικαπιταλιστικό. Επειδή μάλιστα μερικά στελέχη του το είχαν πάρει στα σοβαρά αυτές διακηρύξεις, έκανε μια μαζική δολοφονία τους μόλις ανέλαβε την εξουσία, κανένα χρόνο μετά, αν θυμάμαι καλά. Ήταν ιδιαίτερα οι δυνάμεις των ΕΣΑ. Επομένως, ο Τραμπ αντιπροσωπεύει την ακροδεξιά απάντηση κατά αναλογία με αυτό που συνέβη στη δεκαετία του 1930. Μια τέτοια κρίση μπορεί να προκαλέσει δύο τύπων απαντήσεις. Είτε μια απάντηση της άκρας δεξιάς, είτε μια απάντηση της άκρας αριστεράς ή της αριστεράς. Οπότε θα θεωρήσουμε το Σάντερς, ας πούμε, δεδομένων των αναλογιών. Συγχωρείτε, δεν χρειάζεται να πάμε στο Σάντερς. Είδαμε και στην Ελλάδα να συμβαίνει το ίδιο φαινόμενο. Ναι, ναι. Ελλάδα, δηλαδή, μιλάω για τις Ηνωμένες Πολιτείες με την έννοια ότι παρακολουθούμε την πτώση μιας αυτοκρατορίας ουσιαστικά. Ακούστε, δηλαδή, δεν ξέρω, εγώ θα ήμουν λίγο βιαστικός με τις πτώσεις των αυτοκρατοριών, διότι ξέρετε, οι αυτοκρατορίες μπορεί να κάνουν πολλά πράγματα μέχρι να πέσουν. Αυτό είναι γεγονός. Και επειδή ζούμε και σε μια εποχή με τέτοιες τεχνολογικές δυνατότητες, υπάρχει ο κίνδυνος να μας πάρουν και εμάς μαζί τους πέφτοντας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Η κρίση στην Αμερική ξεκινάει, καταρχήν αναπτύσσεται το Occupy Wall Street με μια σαφή εχμή εναντίον της επιρροής του χρηματιστικού κεφαλαίου, το οποίο έχει γίνει στην εποχή μας η κυρίαρχη δύναμη. Καθορίζει την οικονομία και σε πολύ άσχημη κατεύθυνση, ακόμα και από μια καπιταλιστική λογική, διότι δεν αναπτύσσεται η παραγωγή, αναπτύσσεται ο καπιταλισμός της καταστροφής, όπως τον ονόμασε Ναόμι Κλάιν, και δεύτερο έχει εξαγοράσει τους πάντες. Και όχι πολιτικούς, δημοσιογράφους, δημόσιους παράγοντες και ό,τι μπορεί να φανταστεί κανένας. Επομένως έχει ελέγξει κατά κάποιο τρόπο και έχει καταστήσει τη δημοκρατία ένα τυπικό, ας το πούμε, σόφλι χωρίς πολύ περιεχόμενο. Κύριε Κωνσταντακόπουλε, συγγνώμη σας διακόπτω, ναι. Απλά αν καταλαβαίνω καλά από όσα μας λέτε, από τα λεγόμενά σας, ουσιαστικά φαίνεται σαν ο Τραμπ να είναι μια αναγκαία δύναμη για να μπορέσει να συνεχιστεί το οικονομικό status quo, τόσο και εντός των ΗΠΑ, αλλά και διεθνώς. Εννοείται για να συνεχιστεί το πρόγραμμά τους. Mm-hmm. Ναι. Ναι, αλλά αυτή δεν είναι η άποψη όλων των καπιταλιστών. Δεν ξέρω πόσοι ή έχουν αυτή την άποψη και θα ήταν διατεθειμένοι να δοκιμάσουν με τον Τραμπ και πόσοι φοβούνται αυτές τις πολύ ριζοσπαστικές μεθόδους τους και θα ήθελα, ο σκοπός τους είναι ίδιος. Ο σκοπός τους είναι να διατηρήσουν την κυριαρχία τους και στο εσωτερικό των δυτικών κοινωνιών και πάνω σε όλο τον κόσμο. Δεν χωράει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Το αλλά ναι. Διαφέρουν ως την εκτίμηση της κατάστασης και ως προς τα μέσα που θέλουν να χρησιμοποιήσουν. Είδαμε λοιπόν ότι υπήρξε ένα σχίσμα στην αμερικανική ηθήνουσα τάξη, το οποίο φάνηκε στο ποιοι χρηματοδότησαν τον Τραμπ και ποιοι χρηματοδότησαν τους δημοκρατικούς. Αυτό τώρα λίγο, επειδή ο Τραμπ έχει υποστεί τεράστιο στραπάτσο και πολιτική συντριβή υπό μία έννοια, χωρίς να είναι όμως απόλυτη με όλα αυτά τα γεγονότα, βλέπουμε μία μαζική στροφή των βιομηχανιών και των τραπεζών και των επιχειρηματιών που τον υποστήριξαν, που βγαίνουν τώρα όλοι, κάνουν δηλώσεις ότι εμείς είμαστε υπέρ της δημοκρατίας κτλ. Αλλά στην πραγματικότητα υπάρχουν δύο, ας το πούμε, τάσεις μέσα, όχι μόνο στην αμερικάνικη, στην παγκόσμια άκουσα τάξη, οι οποίες δεν έχουν τις ίδιες. Και το είδαμε αυτό για παράδειγμα στο θέμα του Ιράν. Mm-hmm. Οι μεν θέλανε και προετοιμάζανε ένα, και τον προετοιμάζουν πάντα, ένα πόλεμο εναντίον του Ιράν, που δεν είναι, θα είναι πόλεμος εναντίον της χώρας, αλλά θα είναι μια ολόκληρη ανάφλεξη της Μέσης Ανατολής με παγκόσμιες ίσως συνέπειες. Οι δε τρομάξανε και είπανε, για κάτσε αδερφέ, μέχρι πού θα πάμε. Υπάρχουν τέτοιου είδους συγκρούσεις, οι οποίες είναι πολύ βαθιές, χωρίς να αφορούν παρόλα αυτά την κεντρική στρατηγική επιδίωξη. Εκεί... Οι μισοί λένε αυτό που είπατε εσείς, ότι στο σημείο που έχουμε φτάσει πρέπει να δοκιμάσουμε κάτι πιο ριζικό προκειμένου να συνεχίσει το σύστημα και προκειμένου να μην μας κερδίσει, να διατηρήσουμε την ηγεμονία μας πάνω στο πλανήτη. Έχουν επιφυλάξεις. Αυτό που λέτε αυτή τη στιγμή, αν καταλαβαίνω καλά, έχει να κάνει λίγο και με αυτό που έγραφε και ο Μπρέχτ στο 5 δυσκολίες για να γράψει κανείς την αλήθεια, ότι ουσιαστικά βρισκόμαστε στη στιγμή που η βαρβαρότητα των μονοπωλιακών ομίλων δεν μπορεί πια να αναπαραχθεί παρά μόνο μέσα από την ανοιχτή βία. Αυτό είναι σε ένα βαθμό αλήθεια, αλλά ξέρετε κάτι, από την εποχή του Μπρέχτ μέχρι τώρα υπάρχουν και μερικές μεταβολές. Η μεγάλη μεταβολή, μία από αυτές τις μεταβολές, είναι ότι έχουμε μπει στον αιώνα της πληροφορίας. Mm-hmm. Στο παρελθόν η ομή βία, η στρατιωτική βία, η αστυνομική βία ήταν βασικές μέθοδοι κατήσεις και παραμένουν. Στη συνέχεια η ανθρωπότητα μπήκε στην εποχή της οικονομικής βίας, του συσσωρευμένου χρήματος, που είναι μια μορφή κυριαρχίας επί των άλλων ανθρώπων. Τώρα μπαίνουμε στην εποχή της πληροφορίας, ή είμαστε για τα καλά δηλαδή στην εποχή της πληροφορίας, με πολλές έννοιες, και το είδαμε αυτό και στις μέρες που ακολούθησαν το οπερετικό αυτό πραξικόπημα, το οποίο ακόμα εγώ δεν είμαι βέβαιος για το πόσο σοβαρό ήταν, και δεν ξέρω και αν ποτέ θα μάθουμε ακριβώς τι έγινε, τι σχεδίαζε να κάνει ο Τραμπ και τι έγινε. Εν πάση περιπτώσει, αμέσως μετά την αποτυχία του κινήματος αυτού, είδαμε να αναπτύσσεται περίπου ένα αντίπολο κίνημα με πρόσχημα την αντιμετώπιση της απειλής για τη δημοκρατία, υποτίθεται, του Τραμπ. Λαμβάνονται ήδη πολύ σοβαρά μέτρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αφενός, ιδιωτικοί κολοσσοί όπως το Facebook, το Twitter, παίρνουν μέτρα οι οποίοι ουσιαστικά έχουν ένα μονοπόλιο στην πληροφόρηση. Δεν είναι ένας σταθμός ο οποίος μπορεί να αποφασίσει ο ίδιος την πολιτική του μεταξύ 10-20 άλλων. Είναι βασικά εργαλεία για την πληροφόρηση και για την συγκρότηση της κοινής γνώμης. Λοιπόν, παίρνουν μέτρα τα οποία δικαιολογούν με την απειλή του, αλλά δεν είναι η δική του δουλειά. Μέχρι τώρα η δουλειά ήταν του κράτους να πάρει τέτοια μέτρα, δεν είναι δουλειά ιδιωτικών πολυεθνικών εταιριών. Δεύτερον, κόψαν τους λογαριασμούς του Τραμπ και τα λοιπά. Και ήδη αυτό σκέπτονται να το επεκτείνουν και σε μία σειρά από άλλα sites. Αυτό μπορεί να αφορά τους ακροδεξιούς και τους ναζί σήμερα, αλλά μπορεί να αφορά και εσάς που μου παίρνετε συνέντευξη αύριο. Μπορεί να αφορά οποιονδήποτε. Διότι αν είναι σας υπενθυμίζω ότι ο κύριος Τραμπ νομικά εξακολουθεί να είναι πρόεδρος των ΗΠΑ και θεωρητικά ο ισχυρότερος άνθρωπος στον πλανήτη. Αν η Google ή το Facebook και το Twitter επιβάλλουν σε αυτόν τον άνθρωπο τη δική τους θέληση, ποια δυνατότητα έχετε εσείς ή εγώ να τους αντισταθούμε? Καμία. Επομένως είναι η αρχή ενός άλλου ολοκληρωτισμού, δηλαδή είναι ένα είδος πραξικοπήματος μέσα στο πραξικόπημα, ένα δεύτερο πραξικόπημα, δηλαδή που χρησιμοποιεί το πρώτο για να εκδηλωθεί. Και όχι μόνο σε αυτό το τομέα, και ο Biden χαρακτήρισε τρομοκράτες τους εισελθόντες στο Καπιτόλιο. Οποιοςδήποτε δει τις εικόνες καταλαβαίνει ότι αυτό δεν είναι τρομοκρατία. Δεν λέω ότι είναι νόμιμο ή ότι είναι καλή ή οτιδήποτε, αλλά δεν είναι τρομοκράτες, είναι προφανές. Τους χαρακτήρισε τρομοκράτες και αυτό έχει τη σημασία του. Ήδη νομίζω ότι ετοιμάζουν μια νομοθεσία, δηλαδή το ίδιο που επιχείρησαν μετά την 11η Σεπτεμβρίου, το επιχειρούν τώρα μαζικά στο εσωτερικό της Αμερικής με πρόσχημα, λέω πάλι, την καταπολέμηση του τραμπισμού. Και η άλλη λέξη που υπήρξε πολύ, με συγχωρείτε για τη διακοπή κύριε Κωνσταντακόπουλε, ναι, ναι, ήταν, που ακούστηκε πολύ, ήταν η λέξη εξέγερση. Εξέγερση. Ήταν πραγματικά διαρκώς σε όλα τα μέσα η λέξη εξέγερση, που όποιος έχει δει εξέγερση στη ζωή του ξέρει ότι αυτό δεν ήταν εξέγερση. Ναι, θα μπορούσε να είναι η αρχή μιας εξέγερσης. Όχι, υιοθέτησαν από την πρώτη στιγμή αυτή τη λέξη. Δηλαδή στο CNN, ναι, στο NBC, στο MNBC, στο πρώτο δεκάλεπτο ήδη μιλούσαν, ήταν λες και ήταν συνεννοημένο, να το πω. Καταρχήν ακούστε να δείτε, δεν είναι δυνατόν, τώρα λέμε ανέκδοτα, διότι δεν είναι δυνατόν αυτοί οι διαδηλωτές να μπουν στο Καπιτόλιο χωρίς να συναντήσουν αντίσταση. Είναι δεδομένο ότι η Αμερικανική αστυνομία, αν για κάτι φημίζεται, είναι για τις δολοφονίες και τους πυροβολισμούς ανεφλόγου. Λοιπόν, πού δεν εφήρμοσε αυτή τη μέθοδο? Όχι αυτή τη μέθοδο, δεν έριξαν καν δακρυγόνα. Όταν πήγαν να μπουν διαδηλωτές, το οποίο είχε προαναγγελθεί κατά κάθε τρόπο. Εδώ και πολύ καιρό ο ίδιος ο Τραμπ είχε πει να είσαι εκεί, θα είναι άγρια. Ναι, ήταν όχι μόνο κάλεσμα σε πολιτική συστράτευση. Από το stand-by που τους ακριβώς, είχε. Ακριβώς. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν, δεν χρειάζεται κάτι. Και ένα μικρό παιδί, αν βάζανε επικεφαλής της φρούρησης του Καπιτολίου, θα καταλάβαινε ότι πρέπει να έχει τις δυνάμεις του εκεί. Ξέρουμε άλλωστε τις φωτογραφίες όταν έγιναν, είναι μια σειρά από μια πολύ εντυπωσιακή παράταξη αστυνομικών μπροστά. Διότι να έχουν συμβεί. Είτε άνθρωποι του Τραμπ μέσα στο κρατικό μηχανισμό τους απέσυραν, η μία εκδοχή. Η δεύτερη εκδοχή είναι ότι τους άφησαν να μπουν για να γίνει όλη αυτή η φασαρία. Δεν μπορώ να ξέρω εγώ τώρα τι από τα δύο έχει συμβεί. Αλλά είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι σκοτεινά σε αυτή την υπόθεση. Και να προσθέσω σε αυτό ότι ο κύριος Biden είπε και μια μεγάλη βλακεία. Είπε δηλαδή ότι απαιτήθη αν ήταν μαύροι οι διαδηλωτές θα βλέπαμε τι γινόταν. Τώρα έγινε. Αυτό είναι αστειότητα, διότι προφανώς η Αμερικανική αστυνομία δεν έχει κανένα πρόβλημα να σκοτώνει ή και λευκούς. Λοιπόν, ο Biden δεν είναι δυνατόν να αγνοεί το τι έγινε. Ακριβώς, βέβαια, από τα νούμερα. Κοιτάξτε να δείτε, ο Biden δεν είναι δυνατόν να αγνοεί το τι έγινε. Το ότι αισθάνθηκε την ανάγκη να πει μια τέτοια βλακεία σημαίνει ότι κάτι θέλει να κρύψει. Επομένως, δεν ξέρουμε πραγματικά, υπάρχουν ερωτηματικά. Να μην σας πω, αν και αυτό θα μας πάει μακριά κάπως, ότι επειδή έτυχε να είμαι ανταποκριτής στη Σοβιετική Ένωση τον Αύγουστο του 1991, είδα μια αρκετά παρόμοια κατάσταση να εξελίσσεται. Ένα υποτιθέμενο δηλαδή οπερετικό πραξικόπημα της Σοβιετικής κυβέρνησης, το οποίο κατέρευσε σε δύο ημέρες και μετά έγινε ένα πραγματικό πραξικόπημα του Γέλτσιν, που πήρε την εξουσία και ουσιαστικώς ανέτρεψε το καθεστώς και μετά από 2-3 μήνες διέλυσε και τη Σοβιετική Ένωση. Μοιάζει πάρα πολύ ο μηχανισμός με τον οποίο γύρανε τότε αυτά τα πράγματα με αυτό που έγινε τώρα στις ΗΠΑ, παρότι βέβαια οι δυνάμεις και κατά τα άλλα είναι τελείως διαφορετικές. Εκεί είχαμε μια Σοβιετική γραφειοκρατία πολύ συντηρητική και εδώ έχουμε ένα πρόεδρο νεοναζιστή στην πραγματικότητα, παρόλο που δεν το λέει, και πολύ ριζοσπάστη, όχι συντηρητικό. Και πολλά άλλα. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο μηχανισμός είναι ο ίδιος. Και επίσης υποθέτω ότι υπάρχει κάτι άλλο κοινό ανάμεσα στον Αύγουστο του 1991 στη Μόσχα και στην Ουάσιγκτον τον Ιανουάριο του 2020. Και αυτός, όπως καταλαβαίνει κανένας, είναι ότι είναι αδύνατο να γίνουν τέτοια γεγονότα χωρίς να έχουν αναμειχθεί οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες. Αυτό είναι μια πολύ ωραία παρατήρηση, αλλά εγώ θέλω να γυρίσω για την τελευταία μας ερώτηση σε αυτό που μιλήσατε για ένα κουφάρι δημοκρατίας, το οποίο δεν είναι κάτι που βλέπουμε μόνο στις ΗΠΑ, είναι κάτι που το βλέπουμε σε όλες τις δυτικές δημοκρατίες. Βλέπουμε τη δημοκρατία να γίνεται μια άδεια λέξη. Την αστική δημοκρατία. Την αστική δημοκρατία. Ναι, όλο και περισσότερο άδεια λέξη και επιπλέον να γίνεται και όπλο. Γιατί εν ονόματι της δημοκρατίας γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Τώρα θα δούμε πιθανότατα μια πολύ αυταρχική νομοθεσία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είδαμε όμως και τους πολέμους που έγιναν στη Λιβύη, στο Ιράκ και τα λοιπά και που η προπαγάνδα τους παρουσίαζε ως πολέμους υπέρ της δημοκρατίας. Μάλιστα έχω την εντύπωση ότι υπάρχει μια πολύ κοινική πρόθεση ότι θέλουν να επικαλούνται την δημοκρατία προκειμένου να τη διασύρουν, γιατί οι δυνάμεις πραγματικά αυτές, οι δυνάμεις δηλαδή που κυριαρχούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε είναι με το στρατόπεδο Τραμπ είτε με το στρατόπεδο Biden, και οι δυνάμεις που οργάνωσαν τις επεμβάσεις στη Μέση Ανατολή, μια ντουζίνα πολέμου σας θυμίζω, δεν ενδιαφέρονται για καμία δημοκρατία. Αντίθετα, θα ήθελαν πολύ να διασυρθεί αυτή η έννοια της δημοκρατίας. Και το πρόβλημα μου δεν είναι ότι απαγορεύει το Facebook ένα λογαριασμό του Τραμπ. Είναι ότι μπορεί αύριο να απαγορεύσει, με τον ίδιο τρόπο που απαγορεύει τον Τραμπ, να προβάλλει έναν άλλο φασίστα που είναι της αρεσκίας του πρόεδρου του κυρίου Ζούκερμπεργκ και να επιβάλλει σιωπή στους αντιπάλους. Αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή βρισκόμαστε σε ένα σημείο τομής όπου πια η μακροχρόνια υπονόμευση των δημοκρατικών θεσμών και η κένωση περιεχομένου φτάνει να παράγει, αρχίζει να παράγει ένα καθαρά ολοκληρωτικό καθεστώς. Δηλαδή κάτω από το, αν θέλετε, είναι εποάστηκε μέσα σε δεκαετίες εκφυλισμού των λεγόμενων δυτικών δημοκρατιών, εποάσαμε ένα καινούριο ολοκληρωτισμό. Ο Τραμπ θα το εκδήλωνε αυτό με πιο και από αυτή την έννοια και ευχής έργων ότι ιτήθηκε με πολύ απότομους και βίαιους και άμεσους τρόπους. Α, Άρα και οι άλλοι δεν πηγαίνουν πολύ μακριά. Και για να συνεχίσω την προηγούμενη αναλογία με το 1991, τότε η κατάρρευση του υποτιθέμενου πραξικοπήματος αυτού της σοβιετικής κυβέρνησης και η νίκη του Γέλτσιν γιορτάστηκε ως μια μεγάλη νίκη της δημοκρατίας. Υπήρχαν και τρεις νεκροί, μάλιστα από αυτοκινητιστικό ατύχημα στην πραγματικότητα, οι οποίοι εμφανίστηκαν στα μεγάλα θύματα του αγώνα για τη δημοκρατία. Δύο χρόνια αργότερα, αυτές οι δυνάμεις που υποτίθεται ότι αγωνίστηκαν για τη δημοκρατία, ενθουσιωδώς βομβάρδισαν το πιο δημοκρατικά εκλεγμένο στη ρωσική ιστορία κοινοβούλιο, προκειμένου να πάρει όλη την εξουσία ο Γέλτσιν και να, με 1500 νεκρούς, προκειμένου να πάρει όλη την εξουσία ο Γέλτσιν με την υποστήριξη του Κλίντον και όλης της Δύσης και να προχωρήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις στη Ρωσία. Αυτή ήταν η πραγματική του ατζέντα από τον Αύγουστο του 1991. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να έχουμε ξανά την ευκαιρία να μιλήσουμε για και όλα αυτά. Για τη βαθιά ματιά που μας δίνετε σε όλα τα γεγονότα. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Άσα κλάματα και γνώμη δεν αλλάζω. Θα χωρίσουμε πως θέλεις να σου το πω. Κι από σένα θα γλιστρήσω και θα αλλάξω πια σκοπό. Βρε κρινιάρα, θα σ' αφήσω. Κι από σένα θα γλιστρήσω και θα αλλάξω πια σκοπό. Κύριε Κούλαλη, είχαν εξαιρετικό ενδιαφέρον τα όσα μας είπε ο κύριος Κωνσταντακόπουλος. Έχει πάντα έναν τρόπο να βλέπει την πραγματικότητα με μια πολύ ιδιαίτερη ματιά και σίγουρα μακριά από τα γνωστά αφηγήματα των συστημικών, των λεγόμενων συστημικών μέσων ενημέρωσης. Μου έδωσε, ξέρεις, με αυτά που είπαμε και με την αναφορά που έγινε και στον Μπρέχτ, μια εξαιρετική πάσα για να θυμίσουμε στους ακροατές ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που επιχειρήθηκε, ας πούμε, ένα φασιστικό ντου στην καρδιά της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Ήταν, νομίζω, τη δεκαετία του 1930, όταν μια ομάδα μεγαλοτραπεζιτών και επιχειρηματιών συνομώτησαν με στόχο να ανατρέψουν τότε τον πρόεδρο Ρούσβελτ, τον προδότη της τάξης τους, όπως έλεγαν πολλοί εξ αυτών, και να τον αντικαταστήσουν με έναν ελεγχόμενο φασίστα δικτάτορα. Ο Σμέτλι Μπάτλερ πίστευαν τότε ότι ήταν ο ιδανικός άνθρωπος για αυτή τη δουλειά. Ήταν μια ζωή ρεπουμπλικάνους, ήταν ήρωας του Αμερικανικού στρατού, ήταν δυσπαρασημοφορημένος με το μετάλλιο τιμής και φυσικά αναγνωρίσιμος τότε στην Αμερικανική κοινωνία. Αναμφίβολα, λοιπόν, μιλάμε για μια ιδανική περίπτωση. Και για να ξέρετε πάντα ότι κανένας δικτάτορας, φασίστας, δεν ανεβαίνει στην εξουσία χωρίς να έχει ισχυρές πλάτες, να πούμε μόνο ότι σε αυτή την επιχείρηση εγκαθίδρυσης φασιστικής δικτατορίας στις ΗΠΑ είχαν λάβει μέρος υψηλόβαθμα στελέχη της JP Morgan και της DuPont. Ενώ ανάμεσα στους υποστηρικτές, οικονομικούς υποστηρικτές της Αμερικανικής Λεγεώνας της Ελευθερίας ήταν η οργάνωση Βιτρίνα, να υπενθυμίσουμε, η οποία παρήχε κρυφή χρηματοδότηση στο σχέδιο, ανήκαν και η οικογένεια του Pitkin Pew, καθώς και εταιρείες όπως η Rockefeller Associates και ο William Knutzer της General Motors. Σκοπός όλων ήταν, το έλεγαν οι ίδιοι φανερά, η διάσωση τότε του καπιταλιστικού συστήματος. Νομίζω ότι βρισκόμαστε, κατά αναλογία, σε μια αντίστοιχη περίοδο, όχι φυσικά γιατί υπάρχει ένα αντίπαλον δέος, δυστυχώς, όχι φυσικά γιατί αισθάνονται την ανάσα του εργατικού κινήματος στο σβέρκο τους, απλά οι ίδιες οι αντιφάσεις της κεφαλαιοκρατίας έχουν οδηγήσει, και μετά από την δεκαετή κρίση που ζήσαμε από το 2008 και 2010 και μετά, σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο, αν θέλουμε, του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος. Να μην ξεχνάμε το ρατσισμό στην Αμερική. Εγώ θα διαφωνήσω Όχι. εδώ με τον κύριο Κωνσταντακόπουλο. Πιστεύω, οι λόγοι για, για τους οποίους το είπε ο Biden, πέρα από το ότι η βάση του σε ένα μεγάλο βαθμό και τη νίκη του την έδωσαν οι Αφροαμερικάνοι, είναι ότι ακουγόταν ήδη στα μέσα παντού. Είχαμε ακόμη και τους πιο συστημικούς μαύρους, ακόμη και τους anchormen των δικτύων που είναι μαύροι, να μιλούν γι' αυτό. Και είναι συστημικός και βαθύς ο ρατσισμός στις ΗΠΑ. Δεν είναι κάτι που δεν μπορείς να το δεις. Είναι όλα ταξικά, ας το πούμε. Υπάρχει το θέμα της δημοκρατίας, υπάρχει το θέμα της πλειοψηφίας. Απλά ο ρατσισμός στις ΗΠΑ εκφράζεται και ταξικά. Έτσι. Ναι, να τους πείσουμε πρέπει γι' αυτό. Να τους πείσουμε. Για να επανέλθω λοιπόν σε αυτή την μικρή ιστορική αναδρομή. Έχεις τρία λεπτά. Έχω τρία λεπτά. Ο Τζέραλντ Μαγκουάιρ, ο άνθρωπος δηλαδή που πρότεινε και συνέβαλε στην προσπάθεια συγκρότησης ενός φασιστικού κινήματος υπό την ηγεσία του στρατηγού Μπάτλερ, είχε ομολογήσει, μιλώντας στη συνέντευξη, ότι αυτός ήταν ο μοναδικός δρόμος, είτε με την απειλή των ενόπλων δυνάμεων τότε, είτε με τη χρήση μιας ομάδας οργανωμένων βετεράνων για να σωθεί το καπιταλιστικό σύστημα. Και ο ίδιος ο Μπάτλερ είπε στη συνέχεια, σε συνέντευξη που έχει δώσει τον Αύγουστο του 1931, τα εξής λογάκια. Πέρασα 33 χρόνια όντας ένας υψηλόβαθμος μπράβος για τις μεγάλες επιχειρήσεις, για τη Wall Street και για τους τραπεζίτες. Με άλλα λόγια, ήμουν ο κομπιναδόρος του καπιταλισμού. Είχα μια καλή θητεία. Βραβεύτηκα με μετάλλια, τιμές, προαγωγές. Μπορώ να συμβουλέψω και τον Αλ Καπόνε. Το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει εκείνος είναι να στήσει παράνομες επιχειρήσεις σε τρεις πόλεις. Οι πεζοναύτες λειτουργούν σε τρεις υπήρους. Κάθε άλλο σχόλιο νομίζω περιττεύει εδώ. Συλλογή διηγημάτων του συγγραφέα και μουσικού Δημήτρη Μητσοτάκη. Ο Πειραιάς, η Καλυθέα, η Κρήτη, τα παιδιά του 70, οι έφηβοι του 80, ροκάδες και νεορεμπέτες μουσική και η σύγχρονη Αθήνα σε ένα παζλ ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη μυθοπλασία. Τα σκισμένα ημερολόγια του Δημήτρη Μητσοτάκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Βούδας ποτέ κούδας, στο ραδιόφωνο του Press Project και μαζί μας είναι χρόνια πολλά και όλες και από τους ακροατές μας ο Γιάννης Βαρουφάκης. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Γραμματέας του Μέρα 25. Μας ακούτε? Σας ακούω, χρόνια πολλά στους και ακροατές, εμείς. Στο Press Project, σε όλους, όλες, σε όλο τον κόσμο. Και μαζί μας για ένα θέμα δυσάρεστο, στο οποίο όμως εσείς έχετε σταθεί όσο κανένας άλλος, και θα το ξαναπώ, για μένα είναι σημαντικό. Δυστυχώς η κοινοβουλευτική Ελλάδα έχει κάνει ελάχιστα. Είστε από τους λίγους ανθρώπους που από την αρχή είναι δίπλα στον Ασάνς και που δίνει το στίγμα του πόσο σημαντική είναι αυτή η υπόθεση. Κάτι που, να ξέρετε, το εκτιμούμε πολύ. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε λίγο για την απόφαση που ελήφθη και για το πώς την ερμηνεύετε καταρχήν. Ελπίζω, κοινωνικό, κάνει μου αυτή τη χάρη. Εντάξει, έγινε. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Κοίταξε, δεν είναι μόνο η κοινοβουλευτική Ελλάδα, έτσι. Τα σκοτεινά πέτρινα χρόνια ήταν η περίοδος 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, όσον αφορά την υπόθεση του Julian. Πρέπει να σου πω ότι όπου χτύπαγα πόρτες, και τόσο εγώ όσο και ο Brian είναι ο Roger Waters, οι φίλοι και συνοδοιπόροι με τους οποίους πορευόμαστε όλο αυτόν τον καιρό, ο Σέτσκο Χόρβατ, η Άγγελα Ρίχτερ, είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που είχαμε ταχθεί στον αγώνα υπεράσπισης του Julian. όπου χτυπούσαμε πόρτες, πρέπει να σου πω λεμπινή, τρώγαμε πόρτα. Και από πολύ προοδευτικούς ανθρώπους, όχι μόνο κοινοβουλευτικούς, γενικότερα παγκοσμίως. Πολύ καλοί μου φίλοι και της αριστεράς και της προόδου και της κοινικολογίας, οι οποίοι μάλιστα με κορόιδευαν και κάποτε, ότι με τι είναι αυτά, γιατί έχεις αφαιθεί στο αφήγημα του Τζούλιαν ότι είναι προοδευτικός άνθρωπος. Δεν βλέπεις ότι είναι σεξιστής, είναι βιαστής, είναι καλύπτει τους Ρώσους. Όλοι, όλα αυτά, ναι, όλα αυτά. Ναι, όλα αυτά που ακούσαμε. Αυτά ήταν τα πολύ δύσκολα χρόνια τότε. Πρέπει να σου πω ότι πραγματικά με πέφτει το σαγόνι. Ανοίγει το στόμα μου και εμείς με χάνω όταν άκουγα πράγματα. Θα σου δώσω ένα ρεπορτάζ αν θέλεις. Βεβαίως. Ότι με τον Bernie Sanders ξεκινήσαμε την προοδευτική διεθνή το 2018. Αφού το ξεκινήσαμε αυτό, στο Vermont, ήταν, αν δεν κάνω λάθος, Νοέμβρη-Δεκέμβρη του 2018, η ομάδα του γερουσιαστή, όχι ο ίδιος, η ομάδα του γερουσιαστή, οι άνθρωποι του, οι minders, ξέρεις, όλοι οι γερουσιαστές, ιδίως οι υποψήφοι πρόεδροι των ΗΠΑ, έχουν μια ομάδα από ανθρώπους κέρβερους δίπλα τους που τους φιλάνε, τους προσέχουν, τους νουθετούν, δημιουργούν την εικόνα τους, τα έχουμε δει και την δυσκή στην τηλεόραση. Λοιπόν, μια τέτοια ομάδα και ένας ο πιο ψηλά ιστάμενος στην ομάδα του γερουσιαστή Σάντες, που είναι και φίλος, είναι και σύντροφος, είναι όλα αυτά. Ναι. Ζήτησε να δει τον δικό μου πιο στενό συνεργάτη και βασικά του είπε ότι σταματήσε να μιλάει για τον Τζούλιαν. Αυτό το είδαμε με τον... Συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά το είδαμε με τον Σάντερς και για μένα, επειδή έχω μια αδυναμία στον Bernie Sanders, το ξέρουν οι ακροατές μας, μεγάλη, ήταν από τις πιο απογοητευτικές στιγμές όταν τον ρωτούσαν γι' αυτό και απαντούσε «It's complicated». Δεν πήρε θέση ποτέ. Δεν είναι δική του η άποψη αυτή, απλά να ξέρεις ότι όλοι οι παρατρεχάμενοι, όλη η ομάδα που είχε δίπλα του, βασικά του είχαν απαγορεύσει να μιλάει για τον Τζούλιαν. Μην ξεχνάμε και ότι ο πολύ καλός και στενός μου φίλος και ένας άνθρωπος τον οποίο εγώ τον έχω πάρα πολύ ψηλά, ο Τζέρεμι Κόρμπιν, όσο ήταν αρχηγός του Εργατικού Κόμματος, δεν είχε πει τίποτα. Έτσι είναι. Σωστό. Τώρα τρέχει από πίσω, δυστυχώς και τώρα. Παρά το γεγονός ότι πήγαμε με τον Τζέρεμι, είμαστε φίλοι χρόνια τώρα. Εγώ τον παρακαλούσα, τον εκλυπαρούσα χρόνια τώρα. Και μου έλεγε Γιάννη, δεν μπορώ. Δεν με αφήνει. Δηλαδή θα έχω τεράστιο. Είχε που είχε, είδαμε τι του κάνανε. Έτσι. τον αποκαθήλωσα. Αυτό σημαίνει ότι η τιμωρητική εκδικητική στάση απέναντι στον Ασάνς, σε όλο τη το μεγαλείο όπως τη βλέπουμε, να το πούμε και απλά για τον κόσμο, έχει από πίσω τη πολύ γερές πλάτες. Ακριβώς. Κοίταξε, είναι πολύ απλό. Η δυνατότητα των Αμερικανικών αρχών να τρομοκρατούν κόσμο είναι κορυφαία και δεν πρέπει να την υποτιμάμε ποτέ, γιατί η δύναμή τους είναι και αυτή τρομακτική. Όσο αφορά για την Ελλάδα, κοίταξε, το είπα και στην διαδικτυακή κουβέντα που κάναμε τις προάλλες, χαίρομαι πάρα πολύ που πολλοί από τους ανθρώπους που μας δείχναν πόρτα τότε, σήμερα είναι και αυτή η επάλξη υπέρ του Τζούλιαν. Το χαίρομαι πάρα πολύ. Και ξέρεις, περασμένα, ξεχασμένα τα ξεχνάμε και τους υποδεχόμαστε. Αλλά δεν πρέπει να είμαστε και ανόητοι, πρέπει να θυμόμαστε και ορισμένα πράγματα, ιδίως εδώ στην Ελλάδα. Και ειδικά με το τι γίνεται από εδώ και πέρα, κύριε Γιάννη. Όταν υπήρχε μια κυβέρνηση, υποτίθεται της αριστεράς, πρέπει να σου πω ότι είχα κάνει εγώ μια κρούση. Μου το έχει ζητήσει ο ίδιος ο Τζούλιαν για υποστήριξη. Η πόρτα του έφαγε πάρα πολύ γύρι. Και σε άλλα ζητήματα. Και τώρα τρέχουν από πίσω όλοι. Ναι, έτσι είναι. Και τώρα τρέχουν από πίσω όλοι και μάλιστα προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν και ανθρώπους. Γι' αυτό επιμένω να λέω ότι η δική σου στάση ήταν μια πολύ ιδιαίτερη στάση. Θα τον υιοθετήσω σιγά σιγά και τον ενικό. Και σημαντική στάση. Όμως έρχονται αργά. Και έρχονται αργά με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή η απόφαση τον καταδικάζει να συνεχίσει να ζει στο περιβάλλον αυτό το βασανιστικό και με την πραγματική έννοια της λέξης, έτσι. Μακριά από την οικογένειά του, μακριά από οποιαδήποτε υποστήριξη, του αρνήθηκαν ακόμα και την τελική πρόταση των συνηγόρων του που ήταν σε κατοίκον περιορισμό, να μπορεί να δει τα παιδιά του, να μπορεί να έχει μια ψυχολογική στήριξη. Προφανώς. Κοίταξε, εγώ το έχω ξεκαθαρίσει αυτό. Έχω μια πολύ απλή και λυπή, μπορεί να είναι λανθασμένη, αλλά αυτή είναι η βαθιά μου πεποίθηση. στάση. Προσπαθούν να τον ξεκάνουν. Πάρα πολύ απλό. Μην μπερδευόμαστε τώρα με περίπλοκες θεωρίες. Προσπαθούν να τον σκοτώσουν. Προς παράδειγμα της Μαριάννη. Βέβαια. Προφανώς. Προφανώς, γιατί ήδη έχει δουλέψει. Εγώ ξέρω πάρα πολλούς δημοσιογράφους οι οποίοι μου λένε ότι σήμερα δεν θα τόλμαγαν να δημοσιεύσουν πράγματα από το Wikileaks αντίστοιχα με εκείνα που δημοσίευσε η Washington Post, η New York Times, η Guardian, η El País και η Le Monde για το Ιράκ και το Αφγανιστάν με τα drones κτλ. Ότι δεν θα το κάνανε φέτος. Δεν θα το κάνουν, έτσι είναι. Και όχι μόνο αυτό, ναι, αναφέρθηκαν εμπεριστατωμένα και επίμονα και η κατηγορή του, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι δικαστής, στο Snowden. Ήταν ένα από τα σημεία στην ανακοίνωση της άρνησης της εγγύησης, που ήταν εντυπωσιακό για όλους μας όσους παρακολουθήσαμε τη δίκη. Και το να αναφέρεται ο Snowden επισταμένος, επειδή βοήθησε στο Snowden. Ναι. Κοίταξε, όταν... Επίτρεψε μου τώρα να κάνω μια γενικότερη τοποθέτηση για τη δικαστική διαδικασία και τις αποφάσεις. Εγώ πρέπει να σου πω ότι ήμουν απολύτως σίγουρος ότι η απόφαση της δικαστήνας θα ήταν καταδικαστική, θα ήταν να τον στείλουν. Αυτό που έγινε και τελικά δεν έχει σημασία για το σκεπτικό, το οποίο είναι βεβαίως κατάπτυστο, μην πούμε τώρα κάνεις, δεν αντέχει κριτικής το σκεπτικό της, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να πω ότι δεν το περίμενα. Ήμουν απολύτως πεπισμένος. Χαίρομαι πάρα πολύ που έκανα λάθος. Ήμουν απολύτως πεπισμένος ότι θα αποφανθεί ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην γίνει η έκδοση του Τζούλιαν στις ΗΠΑ και να διατάξει την έκδοση. Και όλοι αυτό περιμέναμε, έτσι. Και περιμέναμε ότι μετά θα πηγαίναμε στο ανώτατο δικαστήριο, όπου εκεί θα παιχτεί το πραγματικό παιχνίδι. Πάντα το λέγαμε αυτό. Έτσι. Ότι το παιχνίδι θα παιχτεί εκεί έτσι κι αλλιώς. Ανεξάρτητα από την απόφαση του κατώτερου δικαστηρίου. Αυτό δεν αλλάζει. Αλλά είμαστε σε καλύτερη μοίρα, γιατί άλλο να ζητάμε από το ανώτατο δικαστήριο να αντιστρέψει την απόφαση του κατώτερου και άλλο να προσπαθούμε να αποτρέψουμε την αντιστροφή της απόφασης του κατώτερου. Οπότε θεωρώ ότι τα πράγματα είναι καλύτερα από ό,τι φοβόμουν. Έχοντας και την ευκαιρία, δεν είμαι νομικός, αλλά από ό,τι είδα, έχοντας και την ευκαιρία να απαντήσουμε πια, εφόσον κατατεθεί από τις ΗΠΑ η έφεση, και στο σκεπτικό της δικαστήνας. Δηλαδή εδώ δίνεται η δυνατότητα να ανατραπεί και αυτό όταν πάει στο ανώτερο δικαστήριο και αν πάει. Κοίταξε, στο ανώτερο δικαστήριο δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις νέα στοιχεία, έτσι. Δεν είναι. Όχι, αλλά μπορείς να κάνεις αντιέφεση, αυτό είδα. Έτσι. Ναι. Έτσι. Ναι. Θα πρέπει να... Το μόνο που μπορείς να κάνεις στην έφεση, που την έφεση έτσι δεν την κάνουμε εμείς. Ναι, ναι. Εμείς δεν θέλουμε έφεση. Την έφεση την κάνουν οι ομόνες πολιτείες. Και αυτές θα χτυπήσουν την απόφαση δικαστική του κατώτερου δικαστήριου στο πλαίσιο του ότι δεν υπάρχει θέμα αυτοκτονίας του Τζούλιαν. Δεν μπορούν να επιχειρηματολογήσουν για τίποτα άλλο. Αλλά ούτε και εμείς μπορούμε να επιχειρηματολογήσουμε για τίποτα άλλο. Πρέπει η επιχειρηματολογία να έχει να κάνει με αυτό. Το παρελθόν είναι θετικό. Αν δεις ότι έχουν υπάρξει αρκετές υποθέσεις όπου τα κατώτερα δικαστήρια είχαν αποφανθεί υπέρ της έκδοσης και σε εκείνες περιπτώσεις μιλάγαμε για δολοφόνους, έτσι, για ανθρώπους που είχαν σκοτώσει. Και παρόλα αυτά, το ανώτατο δικαστήριο ανέτρεψε την απόφαση του κατώτερου δικαστηρίου υπέρ της έκδοσης ενός εγκληματία στη βάση της απανθρωπιάς του αμερικανικού συστήματος των Supermax φυλακών. Άρα, ξεκινάμε με ένα αβαντάζ εδώ. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν έχουμε κερδίσει τίποτα ακόμα, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται. Το μόνο το οποίο μου δίνει, πάντα μου έδινε μια τάση αισιοδοξίας όσον αφορά το ανώτατο δικαστήριο, είναι ότι πρώτον αυτοί οι δικαστές έχουν φτάσει στο ανώτατο σημείο. Δεν χρειάζεται να αποδείξουν τίποτα. Δεν χρειάζεται να αποδείξουν τίποτα. Είναι αιώνιοι. Είναι ισόβιοι. Θα είναι μέχρι εκεί μέχρι να πεθάνουν. Δεύτερον, επειδή τυχαίνει να ξέρω έναν από αυτούς, δεν θα πω όνομα, μπορώ να μοιραστώ με τους ακροατές μας το ότι είναι πολύ θυμωμένη η πλειοψηφία των δικαστών του ανώτατου δικαστηρίου. Βέβαια δεν ξέρουμε ποιος θα κληρωθεί, είναι η συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι του σώματος που απαρτίζει τους ανώτατους δικαστές, το High Court στο Λονδίνο, είναι πολύ θυμωμένη με τους Αμερικανούς. Και είναι θυμωμένη, όχι για τη συγκεκριμένη περίπτωση, γενικότερα. Είναι θυμωμένη για διάφορους λόγους. Για τον τρόπο με τον οποίο τα αμερικανικά δικαστήρια δεν εκδίδουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς τη Βρετανία εγκληματίες. Για τον τρόπο με τον οποίο υποτιμούν οι αμερικανικές αρχές τις αποφάσεις των Βρετανικών δικαστηρίων. Για όλα αυτά τα που συνέβαιναν με τα rendition μετά από τους δίδυμους πύργους, που ουσιαστικά οι αμερικανικές αρχές έλεγαν ψέματα στους Βρετανούς δικαστές σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ανθρώπων που είχαν εξαφανιστεί στον Γκουαντάναμο ή σε διάφορα black sites της CIA. Υπάρχει αυτό το θετικό, αν θέλεις, για μας, ότι υπάρχουν δικαστές στο ανώτερο δικαστήριο της Βρετανίας που δεν τους τύχησε ψυχολογικά να στραφούν εναντίον των αμερικανικών αρχών. Να πω ότι με συγκινεί πάρα πολύ αυτό το «για μας», και είναι μια ενότητα υπέροχη αυτή, ίσως και ένα μέτρο των ανθρώπων, θα έλεγα, η υπόθεση Ασάνς. Με χαροποιεί. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι ένας από τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα του, ο Κρέγκ Μάρεϊ, ο οποίος ελπίζε ότι η απόφαση θα είναι άλλη στην αρχή, σήμερα μιλάει για βασανιστήρια, επιλέγει από όλους όσους μίλησαν για εκείνους να ανεβάσει στο site του, και είναι μια μεγάλη μορφή, εσένα να μιλάς. Δεν ξέρω αν το είδες. Κοίταξε, με τον Κρέγκ, τι να πω. Λοιπόν, όλα αυτά τα χρόνια τρώμε ψωμί και αλάτι. Αυτό, μπορούσε να επιλέξει και άλλους ανθρώπους. Θέλω να καταλήξω στο εξής. Ενώ διεθνώς, σαν προσωπικότητα, στο συγκεκριμένο θέμα, έχεις ένα ρόλο ηγετικό, εσωτερικά, για να μιλήσουμε για την κατάσταση και του τύπου λίγο στη χώρα και ειδικά σε αυτό το θέμα, που είναι ένα θέμα της ελευθερίας του τύπου, είναι δικό μας θέμα, μας καίει. Εσωτερικά είναι σαν να μην υπάρχεις. Και εδώ υπάρχει και μια ερώτηση ακροατή. Εμάς μας καίει. Εσένα στο Press Project, εσάς στο Press Project, εμένα και άλλους πέντε μας καίει η ελευθερία τύπου στην Ελλάδα. Ποιον άλλον καίει η ελευθερία τύπου στην Ελλάδα? Δεν θα έπρεπε να καίει τη δημοσιογραφία. Ναι, αλλά δεν τους καίει. Τους καίει. Πάρε οποιαδήποτε εφημερίδα, άνοιξε οποιοδήποτε κανάλι, εγώ δεν ακούω. Θεωρείς ότι ανήκει εκεί ή θεωρείς ότι ανοίξει έναν ευρύτερο πόλεμο εναντίον σου? Γι' αυτό θα το πω. Διότι όταν γίνεται ο λόγος σου για τον Ασάνζ διεθνής είδηση. Έτσι, γιατί ο Κρέγκ Μάρεϊ είναι ένας άνθρωπος με μια πορεία συγκεκριμένη. Και στο συγκεκριμένο θέμα διαλέγει από Ρότζερ Βότερς, από Μπράιαν Ίνο, να βάλει Γιάννη Βαρουφάκη. Εκεί μένω. Και αυτό, αυτό δεν ακούγεται εδώ. Αυτό νομίζω ότι έχει να κάνει γενικότερα με μένα. Δεν είναι μόνο με το θέμα του Τζίνα. Θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ας πούμε, το Δεκέμβρη ήμουν σε ένα γερμανικό και ένα νορβηγικό πανεπιστήμιο που οργανώνουν ένα πολύ μεγάλο debate που λέγεται The Holberg Debate, που είναι μια φορά το χρόνο. Ένας Ευρωπαίος πολιτικός με έναν Αμερικάνο πολιτικό συγκρούνται για μεγάλα ζητήματα. Είχαν διαλέξει τον Τζον Μπόλτον και εμένα φέτος το Δεκέμβρη. Και έγινε ένα πολύ μεγάλο debate το οποίο συζητήθηκε παντού. Στην Ελλάδα δεν ακούστηκε ποτέ. Δηλαδή, ξέρετε, δεν έχει εντύπωση αυτό. Εγώ αντιμετωπίζω μια δολοφονία χαρακτήρα στη χώρα μας, για ένα απλό λόγο, δεν είχαν μία σχέση με μένα. Αυτή είναι η δική μου ερμηνεία. Εσείς μπορείτε να διαφωνείτε. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι ήμουν ο μόνος υπουργός οικονομικών που είπα όχι στην Τρόικα. Και αυτό δεν το συγχωρούν. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή τώρα? Υπάρχει δεν υπέροχα το μνημόνιο. Υπάρχει μια ερώτηση που ίσως δίνει και άλλη μια. Χάρη, ναι. Ναι, που λέει μήπως τα EuroLeaks και τα WikiLeaks είναι που σε φέρνουν σε αυτή τη θέση. Κοίταξε, είναι σχεδόν σωστό αυτό. Το γεγονός ότι, κοίτα, θα σας απαντήσω με μια ιστορική αναδρομή στη σχέση μου με τον Τζούλιαν. Πώς, εγώ δεν τον, κοίταξε, εγώ τον Τζούλιαν τον είχαμε αλληλογραφήσει, αλλά δεν τον είχα γνωρίσει πριν από το 2015. Είχαμε αλληλογραφήσει παλιά. Πριν οποιοσδήποτε άλλος μάθει περί Τζούλιαν Ασάνζ ή πριν τα WikiLeaks γίνουν γνωστά. Είχα διαβάσει κάτι που είχε γράψει ως πολύ νέος άνθρωπος στην Αυστραλία, τότε που εγώ ζούσα στην Αυστραλία. Τέλος πάντων, γιατί στο λέω αυτό? Πώς συναντήθηκα εγώ με τον Τζούλιαν? Όταν το καλοκαίρι του 2015 παραιτήθηκα, δεν υπέγραψα το μνημόνιο και βγήκα και είπα τι γινόταν μέσα στο Eurogroup. Είπα ότι ο Σόιμπλε μου είχε πει ξεκάθαρα πως οι εκλογές δεν επιτρέπεται να επηρεάζουν την οικονομική πολιτική μιας χώρας, και του είπα αυτό είναι εξαιρετικά νέα για το Κινέζικο Κομμουνιστικό Κόμμα, γιατί και αυτοί πιστεύουν ότι οι εκλογές δεν πρέπει να αλλάζουν την πολιτική. Αυτό θεωρήθηκε ότι ήταν whistleblowing, ότι με ποιο δικαίωμα βγήκες και είπες αυτά που λέγαμε εκεί μέσα. Με ποιο δικαίωμα μαγνητοφώνησες αυτό που λες για τα... Γιατί θυμάσαι, εγώ τους είχα πει. Είχα βγει και είχα πει ότι εγώ τα μαγνητοφώνησα. Δεν τα είχα βγάλει, για χρόνια δεν τα έχω. Έτσι. Και πώς γνωριστήκαμε τον Τζούλιαν? Τότε, με την παρέτησή μου, παίρνω ένα μήνυμα μέσω της Στέλλας. Της Στέλλας που σύζυγε, τώρα μαθαίνουμε ότι είναι η σύντροφός του. Έτσι, ο οποίος μου μήνυσε ότι ο Τζούλιαν θέλει να σε γνωρίσει. Και πήρα ένα αεροπλάνο και πήγα στο Λονδίνο και τον συνάντησα στην πρεσβεία. Και μιλούσαμε ως δύο whistleblowers ουσιαστικά. Έτσι είναι, ναι, ναι. Και είναι σημαντικό να μπορεί η δημοσιογραφία να κάνει αυτό για μας, το να έχουμε αυτή την πληροφόρηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έτσι μπορούμε να σταθούμε κιόλας, να μπορούμε να αναλύσουμε πολιτικά τα πράγματα. Αλλά το κόστος για σας, όσους τολμάτε να το κάνετε, η λέξη είναι whistleblowers, εμείς το λέμε μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος νομίζω, είναι πάντα μεγάλο, πάντα μεγάλο. Τι κάνουμε όμως? Είναι πολύ μεγάλο, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά κάποιοι υποφέρουν και πολύ από άλλους, εγώ δεν υποφέρω καθόλου. Αυτό είναι το θέμα, τι κάνουμε, πού είμαστε τώρα με τον Assange, τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα, πέρα από το να παρακολουθούμε την υπόθεση. Αυτό που κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε όμως, όλο και με μεγαλύτερη ένταση. Εμείς ως προοδευτική διεθνής, το Progressive International, αυτό που ιδρύσαμε μαζί με τον Σάντερς, έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία, δεν ξέρω αν το έχετε κατά νου. Έχουμε ξεκινήσει το λεγόμενο Belmarsh Tribunal. Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Που, το έχουμε κάνει και θέμα στο Press Project. Αυτό το έχουμε βάλει μπροστά, θα το συνεχίσουμε. Να το πούμε και για το ραδιόφωνο όμως, γιατί δυστυχώς κάποιοι από τους ακροατές μας δεν μας διαβάζουν. Ναι, ξεκινάει η ιστορία από τον μεγάλο φιλόσοφο και φιλιρινιστή τον Bertrand Russell, ο οποίος ξεκίνησε το Russell Tribunal πολλές δεκαετίες πριν, εναντίον όλων εκείνων που δημιουργούσαν συνθήκες μαζικού θανάτου, είτε μέσα από τις πυρηνικές βόμβες, είτε μέσα από απεικιοκρατικούς πολέμους τύπου Βιετνάμ, όπου ουσιαστικά γίνεται μια εικονική δίκη, μια θεατρική δίκη αν θέλεις, όπου παρουσιάζονται τα στοιχεία με συγκεκριμένες κατηγορίες εναντίον αυτών που είναι υπεύθυνοι για μαζικό θάνατο. Αυτό είναι το μοντέλο του Russell Tribunal, έτσι, το οποίο σε συνεργασία με το Russell Tribunal, γιατί υπάρχει ακόμα σήμερα το Russell Tribunal, είναι ένας μικρός οργανισμός, το PI, το Progressive International, η Προοδευτική Διεθνής, μαζί με το Russell Tribunal δημιουργήσαμε το λεγόμενο Belmarsh Tribunal. Το Belmarsh βέβαια είναι το Guantanamo της Βρετανίας, όπου σαπίζει ο Τζούλιαν αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και ουσιαστικά τι κάνουμε? Περνάμε στην αντεπίθεση από εκεί που απλά υπερασπιζόμασταν τον Τζούλιαν και συνεχώς κάνουμε την καμπάνια που συνεχίζουμε να την κάνουμε. Την προσπάθεια να πείσουμε τον κόσμο ότι εδώ πρόκειται για έναν αθώο ο οποίος εξοντώνεται μόνο και μόνο επειδή σας λέει αυτά που κάνουν οι ισχυροί στο όνομά σας, τα εγκλήματα. Περνάμε στην αντεπίθεση και ουσιαστικά γινόμαστε εμείς οι κατήγοροι των μαζικών δολοφόνων οι οποίοι εξοντώνουν τον Τζούλιαν. Αντί απλά να αντιπερίσταν. Γιατί αποκάλυψε τα εγκλήματά τους ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό είναι ένα πράγμα που κάνουμε. Τις προάλλες ο Φρανκ Πάρατ, ένας φίλος του Τζούλιαν και δικός μου, οργάνωσε αυτή τη διαδικτυακή συζήτηση με τον Brian Eno, τον Ken Loach, τον Roger Waters, μια Ιταλίδα δημοσιογράφο που και αυτή έχει κάνει πάρα πολλά. Τη Μαουρίτσι. Τη Μαουρίτσι, τη Στεφάνια. Είναι υπόδειγμα δημοσιογράφου. Πήγε πάρα πολύ καλά αυτό, πριν από τρεις μέρες το κάναμε και αποφασίσαμε να το κάνουμε, λέμε να το κάνουμε κάθε δεύτερη εβδομάδα. Θα χαρούμε να βάλουμε ελληνικούς υπότιτλους. Εγώ προσφέρομαι πάντως, εάν μας προμηθεύσετε το αρχικό. Λοιπόν, και να το ανεβάσουμε στο press. Στο YouTube είναι, παιδιά. Ναι. Τι είναι στο press. Δεν μπορούμε να περάσουμε εκεί υπότιτλους, αλλά μπορούμε να το ανεβάσουμε με ελληνικούς υπότιτλους μόλις. Αν μας βοηθήσετε με αυτό, είμαστε στη διάθεσή σας. Νομίζω ότι όχι ότι θέλω να έχουμε τα προνόμια, να σας το δώσουμε βεβαίως. Νομίζω ότι κάποιοι συνοδοιπόροι που μέσα από το Μέρα 25 το κάνουν ήδη. Α, ωραία. Έχουμε ένα μεγάλο πουλ από μεταφραστές λόγω του DM25 που ήδη το κάνουν. Εξαιρετικά. Να συνεργαστείτε κι εσείς, με τα μεγάλη μας χαρά. Και αυτό θα το κάνουμε, λέμε να το κάνουμε κάθε 2-3 εβδομάδες. Θα είμαστε εδώ και κάθε. Ελπίζω. Ο οποίος ήταν δική του ιδέα. Ναι, είναι πολύ ωραία ιδέα πραγματικά και είναι ένας τρόπος να μένει στην επιφάνεια όσο είναι δυνατόν αυτή η υπόθεση. Γιατί δυστυχώς όλα πάνε να τη θάψουν διαρκώς και μαζί να θάψουν και αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος αγωνίζεται για όλους μας. Το άλλο που προσπαθώ, τον είχα επισκεφτεί, είχα καταφέρει μετά από πάρα πολλά. Στον Πέλμας, είναι βέβαια. Να πάρω άδεια να τον επισκεφτώ στον Πέλμας. Και τώρα προσπαθώ να ξαναπάρω άδεια για να ξαναπάω να τον επισκεφτώ. Αλλά με μπλοκάρουν, συνεχώς. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, μάλλον το γνωρίζετε. Για όλους, ναι. Κάποιες στιγμές ο Τζούλιαν πραγματικά με έκανε να χάσω και τα ελάχιστα μαλλιά που έχω, γιατί εκεί που καθόμουν χτύπαγε το τηλέφωνο και άκουγα τη φωνή του. Είμαι ο Τζούλιαν από τη φυλακή. Με έχει πάρει 4-5 φορές τηλέφωνο μέσα από τη φυλακή από κρεματοδέκτη. Ναι, το μόνο τηλέφωνο από το οποίο και με τους συνηγόρους του, και αυτό είναι τραγικό, ήταν ο μόνος του τρόπος να επικοινωνήσει. 2 φορές επικοινώνησε ένα εξάμηνο με τον κερματοδέχτη. Δηλαδή. Ακριβώς. Είναι αδιανόητα και πράγματα. Και κάποια στιγμή βέβαια του το κλείνουνε. Έτσι, είναι βέβαια. Το μόνος του, του το κλείνουνε. Η τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει ήταν. και μετά δεν τον ξανά ξαναμε βάρη. Ήταν όταν κάναμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και στο τέλος της συζήτησης μιλούσαμε για τον τραπεζισμό, μιλούσαμε για την οικονομική κρίση, για την πανδημία, την οικονομική πανδημία κτλ. Και κάποια στιγμή μου λέει, τελικά μου λέει όλα αυτά, μόνο τον Τραμπ πρημοδοτούν από πλευράς της διασύνδεσης της οικονομικής διαδικασίας με την πολιτική διαδικασία. Και δεν θα το πιστέψεις, μου λέει Γιάννη, αλλά εδώ στο Μπέλμαρς η συντριπτική πλειοψηφία των φρουρών είναι η οπαδή του Τραμπ. Όχι του Φαράζ, του Μπόρις Τζόνσον στην Αγγλία. Είναι οπαδή του Τραμπ, του ίδιου του Τραμπ, του Ντόναλντ. Και εκείνη τη στιγμή κλείνει το τηλέφωνο. Την τελευταία φορά που μίλησε. Εδώ μας γράφουν οι ακροατές μας. Έχουμε πολύ περισσότερους γιατί ξέραν ότι θα είσαι μαζί μας σήμερα. Να πούμε την αλήθεια. Στο chat, ενώ ενεργώς να γράφουν σχόλια. Μια αγκαλιά από όλους μας όταν τον δει και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και επειδή ο πατέρας του μας είχε πει σε εκείνη τη συνέντευξη ότι πρέπει ο κόσμος να συνεχίσει να τον κουβαλάει στους ώμους του, όπως εκείνος κουβάλισε τη δημοσιογραφία και τη δημοκρατία στους δικούς του ώμους, νομίζω ότι είναι κάτι που το χρειάζεται να του το θυμίζουμε. Ναι, ότι είμαστε όλοι εδώ για εκείνον. Και χαίρομαι πάρα πολύ και ευχαριστώ όλους που συμμετέχουν στο chat. Εκ μέρους του Τζούλιαν, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο καλό του κάνει. Εντάξει, ανθρώπινο είναι, αλλά εμείς που είμαστε απ' έξω δεν μπορεί να το ξέρουμε αν δεν μας το πει ο ίδιος. Και επειδή εγώ είχα την τύχη να τον ακούσω να μου το λέει, πραγματικά του έκανε πολύ μεγάλο καλό η συμπαράσταση των Ελλήνων. Ξέρει ότι στη στιγμή ότι στην Ελλάδα έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του κοινού, του προοδευτικού κοινού ιδίως, που είναι μαζί του. Ναι. Το ξέρει αυτό, σας το λέω ότι το ξέρει. Και σας λέω μάλιστα, επιβεβαιώνω ότι του κάνει πολύ καλό. Μακάρι να συνεχιστεί. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, γιατί φυσικά μέσα δεν μπήκα, αλλά όταν κάλυψα τις σαββατιάτικες πορείες των Γάλλων, των γυλαίκων, που είναι εκεί κάθε Σάββατο για να του δίνουν το «Είμαστε εδώ, να μας ακούσεις», έξω από την Μπέλμαρς, μάθαιναν πού είναι για να πάνε να χτυπήσουν τα μπούρλα, να φτάσει ένας ήχος μέσα. Το να του μεταφέρεις λοιπόν το μήνυμά μας. Δεν φτάνει ο ήχος μέσα. Αυτό. Είναι, αλλά γι' αυτό λέω. Μέσα. Είναι πολύ σημαντικό να μεταφέρεται αυτό το μήνυμα και να ξέρει ότι δεν θα τον εγκαταλείψουμε όσο περνάει από το χέρι μας. Όσο περνάει από το χέρι μας. Ναι. Και θέλουμε να γίνεις και η φωνή μας, όπως καταλαβαίνεις αυτό. Του το μεταφέρω, στη Στέλλα. Το ξέρουν. Και ο Τζον Σίπτον, ο πατέρας, το ξέρει πολύ καλά. Ο Τζούλιαν μου έχει υποσχεθεί ότι μόλις με το που θα βγει. Δεν ξέρω αν θα είναι η πρώτη μέρα, η πρώτη εβδομάδα κτλ. Αλλά θα έρθει οπωσδήποτε στην Ελλάδα με το που θα μπορεί να κυκλοφορήσει. Γιατί έτσι κι αλλιώς θέλει να. τόσο καιρό τον έχουμε πρίξει με την Αίγινα. Α, έτσι, μπράβο. Αυτό πήγα να πω. Μαζί να δει τη Στέλλα στην Αίγινα. Τι άλλο. Θα είναι εδώ στην Αίγινα με όλα τα παιδιά από το DM, ξέρεις. Γιατί. Ξέρεις τι πρόβλημα είχαμε ακόμα και μέσα στο DM. Το κίνημα στο οποίο ήταν πρωτοστάτης ο Τζούλιαν. Είναι από τους πρώτους που υπέγραψαν το καταστατικό, το manifesto του Δήμητος. Ακόμα και μέσα στο κίνημά μας είχαμε ανθρώπους που μας λέγανε ότι παιδιά, αφήστε το να μας κάνει κακό. Είναι απίστευτο. Βεβαίως, παρόλα αυτά, το DMM είναι πιστό δίπλα στον... Και είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Ο Τζούλιαν είναι εξακολουθεί να είναι μέλος, οπότε έχουμε πει ότι θα έχουμε μια DMική, τέλος πάντων, συνάντηση εδώ με βουτιές στη θάλασσα της Αίγινας. Έχω στείλει από τώρα χαρτιά για να είμαι εκεί παρούσα. Γιατί νομίζω ότι συνεχίζουμε τον αγώνα του Κώστα του Εφημέριου και συνεχίζουμε πάντα στο Press Project τον αγώνα αυτών της δημοσιογραφίας όπως πρέπει να είναι. Και εκεί είναι που συνεργαζόμαστε όλοι. Εκεί είναι που δεν χωράνε σε περιπτώσεις σαν του Ασάντζ ούτε διαφωνίες, ούτε το να τρέχεις τελευταία στιγμή. Αυτό το λέω και για τον Κόρμπιν και για τον Μπέρνι, όσο και να τον αγαπώ. Η συνέπεια εκεί μετριέται. Και τα στερνά τιμούν τα πρώτα βέβαια, αλλά είναι καλό να θυμόμαστε και τι έχει γίνει ακριβώς σε όλο αυτό το διάστημα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιάννη Βαρουφάκη. Και καλή δύναμη. Παιδί, γιατί ξέρω ότι είσαι εκεί στο δικαστήριο, έχεις διαπιστευτεί για να είσαι εκεί. Και είμαι και θερμόαιμη. Εγώ δεν είχα πάει. δεν μπόρεσα να πάω. Είχαμε τον Γκρέκ Μάρι. Ναι, είναι δύσκολο. Ήταν πολύ, πολύ... Δεν μπορούσα να το κάνω. Ναι. Δηλαδή πραγματικά προτιμούσα να πάω στο Πέλμαρς και να περάσω από τα 15 κόσκινα για να φτάσω στο κελί του. Παρά να είμαι σε εκείνο στο δικαστήριο. Όχι, ήταν. Ήμουν να μην ουδιάξω, κατάλαβες. Αυτό είναι το πρόβλημα μου για το Μπέλμαρς. Για το δικαστήριο. Και τη γνωρίζω αυτή τη συγκεκριμένη δικαστήνα και γνωρίζω και τον άντρα της και ξέρω ότι είναι όλη αυτή η μαφία εκεί μέσα. Έχω την εντύπωση ότι δεν θα είχα καταφέρει να είμαι ψύχρεμος με τον τρόπο που είμαι όταν ακόμα και όταν εμφανίζομαι στον Αντένα ή στο Sky. Η αλήθεια είναι ευτυχώς ήμουνα στο σπίτι μου και ηλεκτρονικά συνδεδεμένη, γιατί αν ήμουν μέσα στο δικαστήριο δεν θα υπήρχε δικαστήριο τώρα, είμαι πολύ και εγώ έτσι. Ναι. Αλλά ναι, και συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα του. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιάννη Βαρουφάκη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας. Thank you. Εν συντομία και για όποιον δεν άκουσε κάποιες από τις απαντήσεις, γιατί βλέπω τις ερωτήσεις σου, ακροατή μου και ακροατριά μου, οπότε πρέπει να τα πω. Χαρακτήρισε κατάπτυστο το σκεπτικό της απόφασης ο Γιάννης ο Βαρουφάκης, ο οποίος είναι ένας από τους ανθρώπους, θα το ξαναπώ, που έχουν τιμήσει τη λέξη δημοκρατία από τους ελάχιστους στην Ελλάδα, στεκόμενοι δίπλα σε αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο, τον Τζούλιαν Ασάνζ. Το μπράβο δεν είναι δικό μας, είναι δικό του καταρχήν, γιατί ακριβώς η φωνή του ακούγεται παντού και μπορεί εδώ να την θάβουν, αλλά διεθνώς έχει πολύ μεγάλη σημασία και παίζει στα μέσα το τι λέει ο Γιάννης Βαρουφάκης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό για όλους μας, ειδικά στην περίπτωση Ασάνζ. Τον παίρνει, δεν θα τον σχολιάσω, το ξεχνάω, τον αφήνω. Τώρα, περνάω στα άλλα ερωτηματάκια, κάτσε να δω γιατί τα χάσα. Λοιπόν, εδώ αυτό είναι το ένα, εδώ το άλλο είναι για τα Wikileaks ρωτήσαμε χάρη και για τα Euroleaks. Τι άλλη ερώτηση υπήρχε? Ήταν πάρα πολλά τα μηνύματα και δεν είχαμε μόνο στο αυτό chat. Προσπαθώ να δω τις ερωτήσεις στο chat. Πραγματικά έγινε χαμός. Φυσικά και έγινε, γιατί ο άνθρωπος αυτός είναι συνεπής άνθρωπος. Δηλαδή, αυτό ακριβώς. Η αριστερά στην Ελλάδα ποιοι την ήσαν, η δημοσιογραφία στην Ελλάδα ποιοι την ήσαν. Πήγαμε στις ενώσεις μας να ζητήσουμε να βγει μια κουβέντα και δεν έχει βγει τίποτα για εκείνο. Είναι λες και ο Ασάνζ ανήκει κάπου αλλού, ξέρω εγώ, σε κάποιο άλλο πλανήτη. Είναι λες και δεν κρίνονται τόσα πράγματα εδώ. Είναι λες και δεν σημαίνει ότι αύριο, και αυτό είναι το πιο σημαντικό ίσως, ότι η Αμερική αποκτάει το δικαίωμα να μαζεύει δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο που δεν είναι Αμερικανοί πολίτες και να τους χώνει στη φυλάκα ως κατασκόπους. Αυτό είναι και το βασικό ζήτημα εδώ. Δηλαδή, πέρα από την συμμετοχή του Γιάννη Βαρουφάκη σε αυτό το κίνημα, το διεθνές κίνημα υπεράσπισης του Ασάνζ, ναι, υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό που λέγεται δημοσιογραφία από τα κάτω, δημοσιογραφία για τους από κάτω, και νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση, με αυτό το πραγματικά, αυτό το επίδικο, πρέπει να προβάλλουμε, και αυτό είναι και ο στόχος της εκπομπής, ανθρώπους οι οποίοι διαφωνείς ή συμφωνείς πολιτικά μαζί τους, με τη δική μου θέση την ξέρετε, διαφωνώ πολιτικά, οφείλεις να προβάλλεις αυτήν ακριβώς την τοποθέτησή τους δίπλα σε έναν άνθρωπο ο οποίος μας έδωσε πάρα πολλά. Και είναι καλό να καταλαβαίνει η αριστερά ότι σε κάποια θέματα, μότο κερατό μου, καλό είναι να υπάρχει μια συνεργασία. Εντάξει, τώρα, γιατί δεν μπορεί να σαπίζουν άνθρωποι στη φυλακή για την ελευθερία του τύπου. Εντάξει, και να μην υπάρχουν η φωνές. Η αριστερά, η οποία τα έχει καλά με την πρεσβεία, δεν μπορεί να συνεργαστεί για την απελευθέρωση και τη δικαιοσύνη. Η άλλη αριστερά που δεν τα έχει καλά με την πρεσβεία. Νομίζω ότι καλό θα είναι και θα τους υποβάλουμε, Έτσι, λοιπόν, τα ερωτήματα. Δεν είναι δυνατόν. Ή τουλάχιστον για να είμαστε ακριβείς. Δεν έχει φανεί για την ώρα τόσο μπροστά αυτή η αριστερά την οποία φωτογραφίζεις, όσο έχει προβληθεί από το μέρα του 25 και από τον Γιάννη Βαρουφάκη προσωπικά. Το ζήτημα, βεβαίως. Και αυτό οφείλουν να το κάνουν, γιατί κάποτε θα πρέπει αυτό το ελάχιστο, ελάχιστο κοινό, πώς το λένε αυτό που έχεις δύο στρογγυλά στα μαθηματικά και είναι στη μέση? Εντάξει, απλά ζητάμε αυτό, πάρα πολλά από μία... Υποσύνολο. Ναι, ζητάμε πάρα πολλά από μία αριστερά, να το πούμε έτσι, η οποία έχει να αντιμετωπίσει και τα ζητήματα της καθημερινότητας του κόσμου της εργασίας, έχει να αντιμετωπίσει και τις επιλογές της άρχουσας τάξης, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικά μέσα στο γεωπολιτικό πόκερ της εποχής μας, οπότε ας είμαστε κι εμείς λίγο επιοικείς με αυτή την αριστερά. Όχι, δεν είμαι. Εντάξει, άμα ήμουν εγώ, θα ήμουν. Ναι. Λοιπόν, και επίσης δεν τον δίκασα εκεί που είπατε δεν προβάλλεται το θέμα προς την Ελλάδα. Δίκασα τα μέσα στην Ελλάδα για το. Νομίζω ότι ήταν ειρωνικό το σχόλιο. Ναι, η άποψή μου δεν ήταν για εκείνον, ήταν για τα μέσα ενημέρωσης και ότι δεν προβάλλουν. Γιατί ακριβώς αντιμετωπίζεται σαν να μην υπάρχει το θέμα από τους ίδιους δημοσιογράφους. Και αυτό είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Για μας, ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο. Όχι, ήθελα το ελάχιστο υποσύνολο. Εγώ. Αυτό ήθελα. Το θυμήθηκα μετά. Τι το σπούδασα το παιδί μαθηματικό. Σωστό. Σωστό. Να. Έμαθα και τα τρία στραβά. Με ένα και ένα κάνουν δύο. Αν και προτιμώ το ένα και ένα κάνουν πέντε. Το έχω πει. Ο Ντοστογεύσκη. Ο Ντοστογεύσκη. Σωστά, σωστά. Η απορία μου είναι για τον Ασάνς, τι μπορεί να κάνουν οι ίδιοι οι πολίτες για να αλλάξουν τις συνθήκες διαβίωσης του ανθρώπου στη φυλακή, γιατί για την απόφαση της δικαστήνας δεν γίνεται να αλλάξει. Θα δούμε τι θα γίνει στο εφετείο. Υπάρχει δικαίωμα αντιέφεσης από ό,τι έμαθα στο Βρετανικό δίκαιο. Ένα βασικό ζήτημα εδώ είναι ότι να νιώθει ότι είμαστε δίπλα του. Το ψυχολογικό έχει τεράστιο ρόλο εδώ και γι' αυτό ακριβώς επέμεινα στο ότι πρέπει να μεταφερθεί. Και το δεύτερο είναι να ακούγω τις φωνές μας, αυτό που κάνουμε. Να ακούγω τις φωνές μας, να μιλάμε για αυτό το θέμα. Έλενα, μαζί σου στο σχόλιο που έχεις κάνει. Μαζί σου 100%. Όλοι λέει πρωτοστατούντων των δημοσιογράφων, λέει η Έλενα. Έπρεπε να είμαστε στους δρόμους και δεν είμαστε. Μην τα περιμένουμε όλα από τα κόμματα. Μα αυτό είπαμε. Αυτό είπαμε και πριν. Μα αυτό είπαμε. Γιατί η πραγματική αριστερά είναι στους δρόμους και όχι στα κοινοβούλια. Λοιπόν, είμαστε 20 λεπτά πριν το τέλος. Πότε Βούδας, πότε Κούδας. Λαμπρινή Θωμά και Δημήτρης Κούλαλης στα ραδιόφωνα. Και μαζί μας έχουμε την κυρία Σάμου από το δίκτυο MOV, το δίκτυο για γυναικεία θέματα και δικαιώματα. Κυρία Σάμου, μας ακούτε? Ναι, σας ακούω. Ωραία. Καλή σας μέρα σε εσάς και στο κοινό μας. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Χρόνια πολλά. Σας καλέσαμε γιατί η αλήθεια είναι, τα έχουμε ξαναπεί εδώ στον Aero to the Press Project μαζί, για ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, ένα ζήτημα το οποίο δυστυχώς δεν έχει φωτιστεί από την δημοσιογραφία όσο θα έπρεπε και έχει να κάνει με το ζήτημα της συνεπιμέλειας. Θα θέλετε να μας πείτε μερικά λόγια πριν προχωρήσουμε εντελεχέστερα στη συζήτηση? Λοιπόν, θα ήθελα να κάνω μία διόρθωση. Δεν είναι τόσο ότι δεν έχει αντιμετωπιστεί, είναι ότι έχει αντιμετωπιστεί μονομερώς. Ωραία. Εκφράζοντας μόνο την άποψη των κάποιων ενεργών μπαμπάδων που έχουν κάποιες οργανώσεις και οι οποίοι τους χαρακτηρίζουμε ένα λόμπι, γιατί πραγματικά είναι, τα χαρακτηριστικά τους είναι μέσω υψηλού επίπεδου οικονομικού και μορφωτικού δικτυωμένη πάρα πολύ καλά και με ανοιχτή γραμμή με τον υπουργό, τον σημερινό υπουργό, τον κύριο Τσιάρα, να κάνει ότι να ικανοποιεί όλα τους τα αιτήματα. Και να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Κάποτε Φεβρουάριο ο υπουργός είχε συστήσει μια νόμιμη παρασκευαστική επιτροπή προκειμένου να επεξεργαστεί την αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου σε σχέση με θέματα επιμέλειας και διατροφής. Μετά από 40 χρόνια, Είχανε οι συγκεκριμένες οργανώσεις και στην προηγούμενη κυβέρνηση είχαν απευθυνθεί, είχαν προσπαθήσει. Από τον κύριο Κοντονή είχαν πάρει μία άρνηση λέγοντας, ο κύριος Κοντονής έλεγε τότε, μπορούμε να μιλήσουμε για επικοινωνία, αλλά ωστόσο όχι για επιμέλεια, δεν ακουμπιέται αυτό. Και τότε είχαν επιτηθεί στον πρόεδρο της αντίστοιχης νομιμού παρασκευαστικής. Πράγμα, είχε ξαναπροσπαθηθεί το 2008, το οποίο και πάλι είχε αποτραπεί με κέρια παρέμβαση της Εθνικής Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Τώρα προφανώς αυτή η κυβέρνηση σε αυτή την κυβέρνηση βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για να περάσουν τις προτάσεις τους. Παρά αυτά, η νομιμοποιημένη παρασκευαστική κατέληξε τον Οκτώβριο σε ένα πόρισμα. Το πόρισμα αυτό ο υπουργός κ. Σιάρας το πέταξε κυριολεκτικά στα σκουπίδια, δεν το παρουσίασε. Ανταυτού παρουσίασε ένα άλλο νομοσχέδιο στα κόμματα. Το οποίο διαφοροποιείται από αυτό της νομοπαρασκευαστικής, όπως καταλάβαμε στη συνέχεια. Επειδή όμως και πάλι δεν ήταν ικανοποιημένοι πλήρως αυτό το λόμπι των πατεράδων, μετά από μια εβδομάδα παρουσίασε ένα άλλο, ακόμα πιο σκληρό. Πάνω σε αυτά τα νομοσχέδια ήρθε και εκφράστηκε ο νομικός κόσμος. Παρακολουθήσαμε πριν λίγες εβδομάδες την Ένωση Αστικολόγων επί αυτού του θέματος, διότι καταλαβαίνετε ότι όταν συστήνεις μια νομιμοπαρασκευαστική επιτροπή και στη συνέχεια πετάς το καλάθι των αχρήστων το πόρισμα, τουλάχιστον θεσμικά δεν είναι και τόσο σωστό. Δεν λέω ότι δεν έχει δικαίωμα ο υπουργός να κάνει ό,τι θέλει και η κυβέρνηση να κάνει ό,τι θέλει και να κατεβάσει όποιο θέλει. Αλλά ωστόσο δεν είναι για τον νομικό μας πολιτισμό, δεν είναι σωστό. Κυρία Σάμου, εδώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι, γιατί είναι ένα επιχείρημα το οποίο ψάχνοντας κανείς σχετικά για τη συνεπιμέλεια ακούγεται. Πού είναι το κακό, να το πω δηλαδή κάνοντας τον σύνεχο του διαβόλου, της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας και του ίσου χρόνου διαμονής και με τους δύο γονείς? Κοιτάξτε να δείτε, η συνεπιμέλεια υφίσταται στο υπάρχον νομικό σύστημα. Στο υπάρχον οικογενειακό σύστημα υφίσταται. Μιλάμε για μοίρασμα της επιμέλειας. Εντάξει, δεν είναι θέμα εκεί πέρα. Και άλλωστε και αυτοί οι οργανώσεις λένε ότι δεν είναι πρόβλημα του νόμου, αλλά της νομολογίας των δικαστών. Και προκειμένου να υποχρεώσουν τους δικαστές να νομοθετήσουν διαφορετικά και να τους φημώσουν στην ουσία, διότι ο δικαστής τι κάνει? Ο δικαστής σκύβει πάνω στο συγκεκριμένο πρόβλημα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί όλες οι περιπτώσεις, οι ζωές όλων δεν είναι ίδιες. Η κάθε περίπτωση έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και γι' αυτό έχουμε ανάγκη από κάποιον δικαστή που θα εξετάσει τη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά προκειμένου να αποκλειστεί αυτό, διότι κατά πλειοψηφία η επιμέλεια διδόταν στη μάνα, θέλουν να περάσουν την υποχρεωτική συνεπιμέλεια. Εντάξει, δηλαδή δεν είναι ότι δεν υπάρχει η συνεπιμέλεια. Το θέμα είναι και όταν υπάρχουν ομαλά διαζύγια μπορεί και λειτουργεί. Όταν όμως έχουμε συγκρουσιακά διαζύγια δεν μπορεί να λειτουργήσει η συνεπιμέλεια. Αυτό σημαίνει ότι θα αυξηθούν οι συγκρούσεις, διότι θα πρέπει με το παραμικρό να βρίσκονται στα δικαστήρια. Αυτό θα αυξήσει κατακόρυφα τις δίκες. Δηλαδή, επειδή πολλές φορές χρησιμοποιείται μέσα στα ζευγάρια το θέμα, θέματα διευθέτησης της ανατροφής του παιδιού σε σχέση με... και χρησιμοποιείται και εργαλειακά. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα θα κάνει το παιδί αγγλικά ή γαλλικά. Δεν συμφωνώ. Θα πρέπει να κάνει την άλλη γλώσσα. Συνεπώς θα πρέπει να τρέχουμε στα δικαστήρια. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει στα δικαστήρια με μια τέτοια... δηλαδή θα έχουμε μια τεράστια αύξηση της δικαστικής ύλης. Αυτό σίγουρα όμως... Και... Ναι, συνεχίστε. Και επίσης, αν πάμε επί το πρακτέου, όταν θα έχουμε σχέσεις οι οποίες είναι τοξικές με ένα τέτοιο νόμο, θα αποφεύγεται η γυναίκα να ζητήσει διαζύγιο και θα παραμένει σε τοξικές σχέσεις. Αυτό το πράγμα θα οδηγήσει ακόμα και εκεί όπου δεν υπάρχει ενδοοικογενειακή βία σήμερα, εφόσον θα έχουμε μια παραμονή σε μια τοξική σχέση, θα έχουμε μια εκτείναξη του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας, η οποία υφίσταται, δηλαδή τα στοιχεία είναι αδιάσυστα. Για ποιο είναι το πρόβλημα με την ενδοοικογενειακή βία? Mm-hmm. Και έπειτα μας λένε αυτοί οι πατεράδες ότι έχει αλλάξει ο Έλληνας. Ο Έλληνας πατέρας έχει αλλάξει και είμαστε σαν τους Σουηδούς που ασχολούμαστε με τα παιδιά. Αλλά και εκεί πέρα ας πάμε να δούμε τα συγκεκριμένα στοιχεία τι μας λένε. Mm-hmm. Η χώρα και να βάλουμε κυρία Σάμου και στη συζήτηση ναι. το σύνδρομο της γονικής αποξένωσης. Μάλιστα. Το οποίο το συνδέεται και με την πραγματική. Να ολοκληρώσω λίγο με τα, όσον αφορά, mm-hmm. όταν ο δικαστής πάει να νομοθετήσει κάτι, πρέπει mm-hmm. να βλέπει σε ποιο κοινωνικό σύνολο νομοθετεί. Mm-hmm. Και όχι για κάποια ιδεατή κοινωνία. Εντάξει. Mm-hmm. Λοιπόν, τι μας λένε σήμερα τα στοιχεία. Οι δείκτες ισότητας μας μιλάνε ότι η χώρα μας είναι η τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με πρώτη τη Σουηδία. Mm-hmm. Εντάξει. Mm-hmm. Η απασχόληση των Ελλήνων στον έγγαμο του βίο με την ανατροφή των παιδιών και την ανατροφή και τη φροντίδα του σπιτιού περιορίζεται στο 16% και αν πάμε αν αφαιρέσουμε και, τις μονογονικές οικογένειες περιορίζεται στο 10% και έρχομαι και ρωτάω τώρα πώς είναι δυνατόν όταν στον έγγαμο βίο τους δεν ασχολούνται με την ανατροφή του παιδιού και δυστυχώς κακός, πολύ κακός, πέφτει στις πλάτες της γυναίκας, πώς γίνεται τώρα ως διαζευγμένοι να ζητάνε, να θεωρούν ότι απασχολούνται, ότι έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και θα εκπληρώσουν τις ίδιες υποχρεώσεις. Άρα κάπου αλλού υπάρχει το πρόβλημα. Και λέμε ότι είναι εκδικητική, είναι θέμα χειραγώγησης mm-hmm. και εξουσίας της γυναίκας. Εκεί είναι η ουσία του πράγματος. Αν καταλαβαίνω επίσης, καλά, υπάρχει. Mm-hmm. Ναι. Υπάρχει κάποιο. Για το σύνδρομο γονικής αποξένωσης. Ναι. Δυστυχώς, mm-hmm. Για πρώτη φορά βλέπουμε σε ελληνικό νομικό κείμενο να εισαγάγεται η έννοια της γονικής αποξένωσης. Η γονική αποξένωση, αυτή η έννοια, κάνει αναφορά στο σύνδρομο γονικής αποξένωσης, το οποίο έχει εισαγάγει κάποιος Γκάντνερ, Αμερικανός ψυχίατρος, mm-hmm. Ο οποίος ήταν ένας άμυστος συνεργαζόμενος του Πανεπιστημίου της Κολούμπια, που όταν έβγαλε αυτά τις θεωρίες του απομακρύνθηκε και το Πανεπιστήμιο πήρε τις αποστάσεις του από αυτόν. Τι λέει αυτός? Αυτός λέει ότι όταν ένα παιδί αρνείται να δει τον κακοποιητή πατέρα του, mm-hmm. σημαίνει ότι η μάνα του έχει κάνει πλήση εγκεφάλου και γι' αυτό αρνείται να τον δει. Υπόψη ότι αυτός έχει πει πάρα πολλά, είναι mm-hmm. απολογητής mm-hmm. της παιδεραστίας, λέει ο παιδεραστής, απλώς γεννήθηκε σε λάθος χρόνο και χώρα. Γι' αυτό δεν πρέπει να αισθάνεται άσχημα. Και αν ένας σύζυγος δείχνει σεξουαλικό ενδιαφέρον προς την κόρη του, δεν φταίει αυτός. Φταίει η γυναίκα του που δεν είναι αρκετά ενεργή σεξουαλικά, που αρκεί να ενεργοποιηθεί ώστε να αποτρέψει το σεξουαλικό ενδιαφέρον του πατέρα προς την κόρη, να το αποτρέψει και να κατευθυνθεί προς αυτήν. Μιλάμε για τέρας. Και επίσης προτείνει τα παιδιά που αρνούνται να δούνε τον πατέρα γιατί είτε έχουν βιώσει άμεσα την κακοποίηση είτε παθητικά mm-hmm. βλέποντας την κακοποίηση της μάνας, που και αυτή είναι μια αποδοχή της, μια εκλαμβάνουν βία εκείνη την ώρα, έστω και αν, ακόμα και αν βλέπει τη μάνα του να τη δέρνει. Σημαίνει ότι θα πρέπει να πάρουμε το παιδί από τη μάνα και να το δώσουμε στον γονιό τον οποίο αρνείται να δει. Και αν επιμένει να αρνείται να τον δει, θα πρέπει να το κλείσουμε σε ειδικά ίδρυμα όπου θα παρακολουθήσει ειδικά ιδρύματα, ειδικά προγράμματα αναπροσαρμογές της προσωπικότητάς του ώστε να ανακτήσει την αγάπη προς τον πατέρα. Τη δεν μάνα θα πρέπει να τη στείλουμε στον ψυχίατρο. Όταν ερωτήθηκε, μα καλά, όταν ένα παιδί αρνείται η μάνα, τι πρέπει να του πει? Πρέπει να του πει ότι αν το παιδί προβάλλει, λέει, δηλώνει ότι έχει υποστεί κακοποίηση και σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα, τι θα πρέπει να του πούν? Θα πρέπει να του πούν, να του πει, πατέρα σου είναι, μη λες τέτοια γιατί θα σου στράψω ένα σκαμπίλι. Κυρία Σάμου, λοιπόν, εδώ λίγο. Και βλέπουμε να μπαίνουν αυτές οι απόψεις, οι οποίες αμφισβητούνται από την διεθνή επιστημονική κοινότητα. Πράγμα που δεν συμβαίνει με την εγχώρια επιστημονική κοινότητα, εντάξει. Και εκεί πέρα απορώ πώς γίνεται, γιατί όλοι οι ψυχίατροι, οι παιδοψυχολόγοι κλπ. Κάνουν αναφορά σε δύο ταξινομικά συστήματα των ψυχικών διαταραχών. Το ένα είναι το DSM-5 της Αμερικανικής Ένωσης Ψυχιατρικής και το άλλο είναι το ECD-11 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Οι Έλληνες ψυχίατροι κυρίως στο DSM-5. Λοιπόν, το DSM-5, η Ένωση δηλαδή, τον θεωρεί ως μη επιστημονικά αποδεκτό και το ονομάζει το υποτιθέμενο σύνδρομο. Το ΟΔΕΠΟΗ επίσης αρνείται να το κατατάξει μέσα σε αυτή την ταξινόμηση των ψυχικών διαταραχών. Συνεπώς, γιατί δεν έχει βρεθεί μέχρι τώρα ένας ψυχίατρος Έλληνας, σε αντίθεση επιμένω με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα την ιατρική, που να έρχεται να καταγγείλει αυτό το πράγμα. Και να ρωτήσουμε και την Ένωση Ψυχολόγων Ελλάδας να είναι υπέρ της συνεπιμέλειας και υπέρ και τι καλά και όλα αυτά. Και να ρωτήσουμε και κάτι ακόμα. Σίγουρα τα όσα λέμε αυτή τη στιγμή εδώ, στον αέρα του The Press Project, είναι γνωστά. Και σε αυτούς δηλαδή που προωθούν τη συγκεκριμένη νομοθεσία. Επομένως, εκείνο το οποίο εγώ έχω να ρωτήσω και νομίζω θα συμφωνήσει και η Λαμπρίνη, από τη στιγμή που εμείς τα συζητάμε σε μια μη νομική βάση, μη νομιμοπαρασκευαστική βάση, για ποιον λόγο προχωρά, υπάρχει κάποιο ιδεολογικό πρόσημο ακριβώς στην πρόθεση της συγκεκριμένης νομοθεσίας? Φυσικά και υπάρχει ιδεολογικό πρόσημο. Και δεν είναι τυχαίο ότι από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση βρήκε ευήκου αότα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Άλλωστε αυτό το νομοσχέδιο έχει και μια ταξική διάσταση. Διότι όλα αυτά που προτείνουν έχουν ένα κόστος, ένα τεράστιο κόστος. Ποιος θα το υποϊμισθεί αυτό το κόστος? Να θυμίσω επίσης ότι τον Ιούλιο φέτος, εν ώψη της αναθεώρησης του οικογενειακού δικαίου, ψήφισαν μία άλλη διάταξη, μία άλλη τροποποίηση, όπου η μάνα που έχει το παιδί, αν θέλει να έμεινε άνεργη λόγου χάρη και βρίσκει μια δουλειά σε μια διπλανή πόλη, όχι, δεν μπορεί να πάει, θα πρέπει να πει ή το παιδί ή τη δουλειά. Έχουμε ήδη δικαστικές αποφάσεις τέτοιες. Το οποίο καταλαβαίνετε ότι σε περίοδο κρίσης και έχοντας υπόψη ότι οι γυναίκες είναι κατά 30% φτωχότερες από ό,τι οι άντρες, σωστό, καταλαβαίνετε σε πόσο είναι ήδη μια ευάλωτη κατηγορία, οπότε καταλαβαίνετε πόσο περισσότερο δυσχεραίνει αυτή τους την κατάσταση και πόσο την επιδεινώνει. Συνεπώς, θα έχουμε μια χειροτέρευση της κατάστασης της γυναίκας και από οικονομική και όσον αφορά το οικονομικό πεδίο, αλλά και μια τεράστια αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας. Και φυσικά, αν μου βάλουν μια διάταξη που θα λέει ναι, αλλά εξαιρούνται οι αποδεδειγμένες και καταδικαστικές με καταδικαστική απόφαση περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, μη γελιόμαστε. Δεν πρόκειται αυτό το πράγμα να λύσει τίποτα, διότι κάνουν γύρω στα 5 με 8 χρόνια να εκδικαστούν. Αλλά και μέχρι τότε έχει το τεκμήριο της αθωότητας και υποχρεώνει στην κακοποιημένη γυναίκα να συνεργάζεται με τον κακοποιητή της. Τελευταία πράγμα ερώτηση που αντιβαίνει τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Τελευταία ερώτηση, κυρία Σάμου, γιατί μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος, αλλά νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να το δούμε και αυτό. Είναι το παράδειγμα της Ιταλίας. Το παράδειγμα της Ιταλίας, πέρσι, η προηγούμενη κυβέρνηση, που ήταν η λέγα της Λοβαρδίας με το κίνημα 5 αστέρων, ο Πιλόν, ένας γερουσιαστής, ιδιαίτερα φονταμεταλιστής, και σκληροπυρηνικός ακροδεξιός, είχε προτείνει ένα ανάλογο νομοσχέδιο. Mm-hmm. Τότε είχε ξεσηκωθεί στην κυριολεξία όχι μόνο οι γυναίκες με διαδηλώσεις σε 100 πόλεις, με συλλογές υπογραφών τεράστιες, αλλά και ο επιστημονικός κόσμος, ο ιατρικός, αλλά και οι οργανώσεις που ασχολούνται με την κακοποίηση του παιδιού, και ακόμα και οι υπηρεσίες των κοινωνικών λειτουργών που εμπλέκονται σε τέτοιες περιπτώσεις. Με αποτέλεσμα να μην καταφέρουν να το περάσουν αυτό, και στη συνέχεια έπεσε η κυβέρνηση, και στη σημερινή κυβέρνηση έχουν βάλει μέσα στην προγραμματική τους συμφωνία να μην ακουμπιστεί το οικογενειακό δίκαιο. Είχαν μία νίκη εκεί πέρα οι γυναίκες. Εδώ πέρα τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα για μας. Τώρα βλέπεις αρχίζουμε να μια κινητοποίηση. Mm-hmm. Και παρόλο που όλες οι γυναικείες οργανώσεις, και οι θεσμικές και οι κινηματικές, και της άκρας αριστεράς και της δεξιάς, όλες οι γυναικείες οργανώσεις βλέπουμε να είναι για την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου αυτού, το οποίο ήδη έχει παράξει πάρα πολύ αρνητικά αποτελέσματα, γιατί οι απειλές που δέχονται αυτές οι γυναίκες που σήμερα βρίσκονται διαζευγμένες με ανήλικα παιδιά έχουν αυξηθεί φοβερά, αλλά οι απειλές δεν είναι μόνο προς αυτές, είναι ακόμα και προς εμάς που βγαίνουμε και με έναν διαφορετικό λόγο, ακόμα και προς τους δικηγόρους που μπορεί, ας πούμε, να βγουν με έναν διαφορετικό λόγο. Mm-hmm. Αλλά και στους νομικούς απέναντι στην Ένωση Αστικολόγων, στην Ένωση Οικογενειακού Δικαίου. Mm-hmm. Μιλάμε για τρομερές απειλές και διασυρμούς, και αυτό ακριβώς, αυτή τους η συμπεριφορά επιβεβαιώνει αυτό που λέμε, ότι το έρισμά τους είναι ένας βαθύς μισογυνισμός. Mm-hmm. Αυτό είναι το έρισμά τους. Και έρχονται να το επιβεβαιώσουν οι ίδιοι με αυτά που δηλώνουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία για να αναδείξουμε όσες νέες λεπτομέρειες. Βέβαια, και να δούμε τελικά τι θα κατεβάσει στη διαβούλευση ο Υπουργός. Γιατί ακόμα είναι είμαστε σε ένα πράγμα αόριστο. Οι πατεράδες πιέζουν πάρα πολύ. Τις γυναίκες δεν τις δέχτηκε ποτέ. Δεν καταδέχτηκε ο Υπουργός να συνομιλήσει, να ακούσει τις γυναικείες οργανώσεις. Ενώ έχει ανοιχτή γραμμή και κάνει προσθήκες και τροποποιήσεις ανάλογα με το τι θέλουν οι οργανώσεις των πατεράδων. Εμείς θα είμαστε, εντάξει, πάντα εδώ για να αναδεικνύουμε όσα ζητήματα προκύπτουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Εγώ, να είστε καλά. Καλώς να τα ευχαριστώ. Γεια σας. Για να ζήσει τις μεγάλες του στιγμές. Τις εκδόσεις Τόπος θα τις ξεχάσουμε σήμερα? Όχι, δεν τις ξεχάσουμε σε καμία περίπτωση. Εγώ δεν τα θυμάμαι όλα πια. Όλα. Ήταν μαζί μας για άλλη μια εκπομπή. Τους ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που μας συντροφεύουν με τα βιβλία τους. Μας στηρίζουν. Όλο αυτό το διάστημα. Και όταν με το καλό ξανανοίξουν τα βιβλιοπωλεία, πηγαίνουμε μαζικά να αγοράσουμε όσα περισσότερα βιβλία μπορούμε και δει των εκδόσεων Τόπος, οι οποίοι, όπως ξέρω, κάνουν και αποστολές σε όλη την κατοίκον. Ελλάδα. Οπότε, και εκτός Ελλάδας. Να το έχουμε στο νου μας, Τόπος Books, motivo, motivo.gr. Έλα. Έχω είδηση, ήρθε μόλις στο mail μου, γιατί mm-hmm. Λόγω επαγγέλματος είμαι γραμμένη σε όλα τα λεωφορεία, αεροπλάνα, τέτοια, ξέρετε, να μου έρχονται πληροφορίες. Yeah. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον όμως, αλλά μάλλον θα το συζητήσουμε αύριο ή τα παιδιά την Δευτέρα στις εκπομπές. Ανακοίνωσε η National Express, που είναι μια πάρα πολύ μεγάλη εταιρεία mm-hmm. με λεωφορεία, παίρνω το λεωφορείο από το αεροδρόμιο για το Λονδίνο, οπότε πετάω μέσα. Λοιπόν, ότι μέχρι 1η Μαρτίου ακυρώνει όλα της τα δρομολόγια. Καλά, τι σημαίνει αυτό για τον κορονοϊό με τα υποτιθέμενα εμβόλια να τρέχουν κτλ. Θα το δούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Ειδικά το τελευταίο διάστημα είναι καταιγιστικά. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Ήρθε να την κάνουμε. Να την κάνετε. Να την κάνουμε, πού να την θα κάνουμε. Πάτε. Σπίτι μας. Έχουμε κι άλλες επιλογές. Καλά. Και πάω κι εγώ στο. Κάτι θα βρω. Πάμε μαζί, αλλά μπρατσέτα. Έχεις αμάξι? Όχι, είμαι με τα πόδια. Άμα δεν έχεις αμάξι, τι έσαι κάνει. Ήταν η Λαμπρινή Θωμά. Ήταν ο Δημήτρης Κούλαλης. Για 2 ώρες σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ανοιχτήκατε. Από εδώ και πέρα, 1 με 3 το έχουμε αλλάξει και στο πρόγραμμα. Όνομα δεν αλλάξαμε, ώρα αλλάξαμε όμως το πρόγραμμα. Έτσι. Mm-hmm. Και την άλλη εβδομάδα. Εγώ είμαι αύριο. Με αυτό περίμενε ο λαός σου. Και θα δούμε τώρα τι θα γίνει με τις καθημερινές εκπομπές. Δεν ξέρω, μάλλον ο κόσμος έχει κουραστεί. Δεν με θέλει άλλο. Σου λέω, κυρία μου, την Παρασκευή μόνο. Παρασκευή από το Κυριακή καλά είσαι. Δεν ξέρω, θα δούμε. Φιλάκια πολλά. Να καλή είστε καλά, ψυχή βαθιά. Και γιατί δεν μ' άνοιξες? Και γιατί δεν μ' άνοιξες? Και γιατί δεν μ' άνοιξες? Παρά το τσάμι σφάλιζες. Ανάθεματι τη στιγμή, κορίτσι μου, πανάθεμα την ώρα. Πανάθεματι τη στιγμή, κορίτσι μου, πανάθεμα την ώρα. Σε πρωτογνώρισα μικρούλα μου σε τούτη δω τη χώρα. Και γιατί δεν μας το λες? Και γιατί δεν μας το λες? Και γιατί δεν μας το λες? Το πόνο γιατί δε μας το λες? Και γιατί δε μας το λες? Αχ, και γιατί δε μας